إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة دع الله رب العزت معرفت او فی جنگلو و بیان د توحید و الحمدللہ سرا چه الوهیت طول پر طول صرف دا اللہ دے بلچا کے دا الوهیت صفت نشتا غریبان سلوور دلیلونه بیان شو زکا چا الله رب العزت خالق دې زکا چې تربيت کوم کړي زکا چا الله برکت چون کړي اوا الله رب العزت اختیارمند او واقدار دی نتیجه د دلایلو چې کله د الله د داسې معرفت وکړو الله رب العزت دې وپیژندو نو عبادت او اطاعت صرف د الله وي صرف اللہ رب العزت داغر عبادتو کئی داوائی چی ایاکا نعبد چی صرف ستا بندگی کو دا بلچائی نکو دا معرفت دا اللہ رب العزت دا توحید دا غی نتیجہ بیان کرا چی ایاک نعبدو جو انبر اللہ تا حوالہ کی چی منگ صرف ستا غلامی کو دو بلچائی نکو صرف ستانا مدد غوارو دو بلچائی نغوارو ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت ستوئی داغی معرفت تعریف مخ بیان شو دا اللہ رب العزت تعظیم کول تعظیم و عبادت صرف دا اللہ پکار دے عظیم اطاعت مطلقہ چه غلامی صرف دا اللہ پکار دا دا اللہ ہر حکم آغمانن و عملی کول دا اللہ رب العزت امر منل دا اللہ رب العزت نهی چکم نا اللہ منع کرے دا غین ازان ساتل عبادت تعریف مخ بیان شو دویمہ خبرہ پہ عبادت کے اجزائی ترکیبیت عبادت عبادت دست سے نہ جوڑی گی د عبادت اجزای ترکیبیه عبادت د دریو شیزونو نه جوړیږي. عبادت د دریو شیزونو نه جوړیږي، یو مینا، محبت، دویم خوف او یرا، دریم تما، امید او رجا. مینا دو قسم ای، یو مینا طبعیوی ده دایری اسباب و دلاندی، ظاهری اسباب و دلاندی بی، لکا سوک در سرخه کئی ناغ سر بنده می نو کی سوک و تفایده رسائی یا پاغکی جمالی حسنی دا دا ظاہری اسباب و محبت تے دا جائز دائی کی جائز دے و ناجائز دائی کی ناجائز دے جو محبت اقلی دے محبت اقلی چخه په سوچ او په فکر په خپل اختیار اگر که ظاهر کې د مال او د بدن نقصان وي د مال او د بدن نقصان وي خوته چې ګاندنو دا آغا خبر مخی که او آغا مخی که لکا استاز یو خبر کڑی دا پاگی کستا دا بدن نقصان دی ستا دا مال نقصان دی خطو اوائی چکار سی دا استاز خبر نپری دا و دا تو اقلن ترجیح ورگای استاز نا دا شانتی مینا دا اللہ سروی چه اللہ رب العزت دا دنیا و دا طبیعت و دا خواهش پار سوچت شی او دا هر سن خوب شی نو دا میرا دا خدای توب دا مینا دا خدای توب دا دا دی نتیجہ او آثار او حکم بانمو کی او پترجیح کی معلومی گی چه پا اللہ ما ینوی نو دا اللہ خبر با دا هر سن مخ کیوی دا اللہ قانون دا و دا ارسن امخ کیوی دا مینہ دا خدای توب دا لکا سورة البقرہ آیت نمبر 165 یوصل پینزش پیتم والذين آمنوا أشد حبا لله المؤمنان من الله سر دير سختي لا هر من الله من زور وري دا هر مینه نه دا الله محبت زور اوري اشد حب لله دارنګه سورته توبه قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وقل ان كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها سورة التوبة آية نمبر 24 سليرشتم ورتو آیا کستاسو پلرونا آستاسو زامن آستاسو رونا خویندی آستاسو بی بیانی آستاسو قام قبیلا احاغ مالونا چی گتئی تاسو و تجارتونا و سودا تخشونا کسادا چیاری گئی تاسو دکوڑ گیره دا غینا او بانگلی چی تاسو فخوای پسیدن دا غی داد را نوی تاسو تا دا اللہ دا پیغمبر نام آدم احنت کولونا دا اللہ دا دین دا پارا تدین دا تخواگو تو انتظارو گئی تردیش راولی اللہ پل فیصلہ یعنی مینا دا خدای تو آغا دادا چه دا سیزونا با دو نمبری اللہ با ایک نمبری دا اقلن ترجیح ورکوال هر یو سیز باندی اللہ لارا دا خدای تو مینا دا با عبادت کی یو دا ضروری ہو دا یو جز د عبادتو مینا دا خدای تو دویم یارا دا خدای تو یارم دو قسم را یو دا ظاہری اسبابو پیتواری لکا موسیٰ علیہ السلام فرمائل اینی اخافو ای اقتلون یارے گم بابا مڑ کی مسالہ با پاتشی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام توویل خوزہا ولا تخاف مار دے خو یارے گم اللہ سکوا دا ازا مار نا ظاہر کی بندہ یاری کی ظاہر کی تبادہ یاری کی خوزہا ولا تخاف سنو ایدوہا سیرت آلولا یا تکل ساہران و جادوگرو آغید انگورای لخت ارتاو پلے فاو جسا فی نفسی خیفتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و یاری زڑکی یار آرالا ظاہری اسباب و بیتبار کالا سڑے دے پولیس نو یاری گی کالا دے کمزن دے فوج نو یاری گی کالا دے سپینہ ٹوپ کیو یاری گی کالا دے مار لڑم نو یاری گی دا یارا دا دے کمزن ناروا نو دا دا دائری اسباب و یارو دوئے مایاران دا خدای توب دا چکتا اللہ دا حکم نا فرمانی حکم و بغیر دائری اسباب و اغمال تکلیف را کولشی اغمال زمان دا حال نا خبردار دے حکومت یا چه کمدنو فوج و افسر بغیر د ظاهری اسبابو تاسو تکلیف نشي درکاوله او بغیر د ظاهری اسبابو ستاسو حال نه خبردار ندي. الله رب العزت کته کمره کې आवाज دی یوازې څوک نشتا خدا خوف دا الله چې دې چې الله ما ویني زماره حالات را الله خبردار دي زماره حالات را الله خبردار دي. الله رب العزت مال تکلیف را کول شي تکر را کول شي نو کوئی سوکنی نو تبا دی کندنو دا اللہ دا خلافنا او دا گناہ نا بزان بچ گئے دا خوف یو چابک تے دا دا نفس دا پارا یو چابک تے چا اللہ رب العزت بغیر دا ظاہری اسبابو زما دا هر عمل نا خبردار دے او زما په حال عالم دے او زما پا فائدہ و پا نقصان خادر دے پا فائدہ و پا نقصان بانی دکم دنو خادر دے دا یرا دا خدای توب دا دا مخلوق نا ودا سیارا نکای چه دنیاوی ضرر دا وجه نا نا اللہ پا احکاماتو پیکی دی او دا آغا چه کمدنو حکمون راوالی او دا اللہ احکامات ارتاو کی نو دویم سیز آجوز دا عبادت آغا یارا دا سورة آل عمران کی اللہ فرمائی وَخَافُونِ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ او یارے گئی زمانہ کتاسو ایمان داری ای انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءو آل عمران 175 یاوصل پینزاو یایم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءو فلا تخافونی فلا تخافون وخافونی ان کنتم مؤمنین زمانہ او یری گئی دبل شانہ میں یری گئی فلا تخافون وخافونی ان کنتم مؤمنین دا اللہ حکمونہ مبریدہ فلا تخافون وخافونی ان کنتم مؤمنین دارنگی سورة الاحزاب سورة الاحزاب آیت نمبر 39 یوکم دیرشم الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونه ولا یخشون احدا الا اللہ آغا بختار چه رسی پیغامان دا اللہ او یریگی دا آغنا او نیریگی دی چانا بید اللہ نا وَلَا يَخْشَوْنَ آدَمْ إِلَّا اللَّهُ دارنگی سورة المائدہ آیت نمبر 45 کی سلوی ختم میاں زایا توام فلا تخشوا 44 سلو سلو ختم دے فلا تخشوا الناس واخشوني فلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا خلقنا ما يري گئی آزمانا ما يري گئی فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا دا دویم جون د عبادت یارا د خدای تو دریم جون د عبادت اگر اجازه او من تما تمام دو قسمه را یو د ظاهری اسبابو د ظاهری اسبابو د لاندې ده د ظاهری اسبابو د لاندې سړی چې کمدنو رور نه یا پلار نه یا وزیر او افسر نه تمه وکړي مدار ظاهری اسباب دا خانه دا مخلوق نه تما خو شرک نه دی دا تمر ظاهری اسباب دویم تما دا ظاهری اسباب نخکاری اوستا امید دے چا اللہ رب العظم پا زمان عجد پورا کی زمان ضرورت پورا قوم بانے اللہ قادر دے امید دیوی چوالا با اللہ جر را کی زا اللہ سر امینہ کم دا اللہ حکم بار سمخی کم زدا الله نه يرقم دا الله خلاف ورده نه ځان بچ کو دا الله خلاف ورده نه ځان بچ کو زبادا کلک کومه دې چې الله به معاف کړي الله رب العزت با مال اجر راکي الله ما زمانه رضا شي امید دیوی چاوما تا فائدہ راو رسائی زمان چا سبکاری دا دوین درین جز دے لکا سورة البقرہ سورة البقرہ آیت نمبر 219 218 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ دَاخِلَكَ تَقِيدَ لَرِي اولائک ارجونا رحمت اللہ دارنگی سورة النساء آیت نمبر 104 یوصل سلورم وَلَا تَعِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ تَاسُ امید لَرَئِ دَا اللَّهَنَا دَا سُجْدَا کافرانی امید لَرِئِ کافرانی امید لَرِئِ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ تاسو می درای دا الله نا دا وسو لا ارجون دارنګ سورت النمل سورت قصص سورة العنکبوت آیت نمبر 36 پاک درشم وَإِلَى مَدْيَنَا خَامْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ وَارْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْصَوْ فِي الْأَرْضِ الْمُفْسِدِينَ یا قوم عبد الله وارجو اليوم الاخره عبادت کو کئ اخیره قیامت کو امید لری نو امید بر الله رب العزت نوی داذری سندو دا قران کریم ځان دا لوک ذکر کئ دا کومه آیاتو نو وایل يحبهم ويحبونه زان زان لهم دا محبت دا اللہ ذکر کی دارنگ زان زان لآیتونو کی خشیت راوی او یار ذکر کی او فزان لزان لزائیتو کی رجا امید آغا ذکر کی کل قرآن کریم دری وارا پیو آیات کی ذکر کی لگا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 57 و 55 اولئیک الذین آیدونا یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب وارجون رحمت و یخافون عذابا اولئیک الذین یدونا یبتغون الی ربهم الوسیلہ دا محبت شو چا اللہ تزان نزدی گئی وارجون رحمتو او امید لری دا مہربان ہے دا اللہ دا دویم نمبر شو رجا ویخافونا عذابا او یریگی دا اللہ دا عذاب نام دا اللہ دا عذاب نا یریگی دیو آیات کی دریوارا راوڑل کل قرآن کریم دا دری والا پیو لفظ ذکر کی چرر عبادت لفظ دے دا دری والا پیو تکی باند ذکر کی چاہیتا عبادت ہوئی آغیتا عبادت ہوئی نو ایاک نامد صرف تا سرامین کو منگا ستا مقابل کی بلچا سرامین کو ایاک نعبد صرف ستان یریگ منگا ستان حکم بارکی و دین بارکی منگا دفل چانن یریگو ایاک نعبد صرف ستان تمکو دفل چان امید نلرو دفل چان امید نلرو داد کمدنو یارا و تاما دا مخلوق نا کڑکا و ختمی کا یارا و تاما دا مخلوق نا کڑکا او صرف دا اللہ رب العزت نے اولا را صرف دا اللہ نے اولا را مواحد چھدر پائے رہ دیدارش چھ شمشیر ہندی نئی برسارش امیدو حراسش نباشت لکاس باری است بنیاد توحید و بس واحد و ایماندار کله خود لاندې و د سرو خوار کې چې شام شيري هندي نه هی بار سارش پسر و د څو کې دي خو مې دو هراسش نواش ذکاس تم اند چانه نوي او یار اند چانه نوي باری است بنیاد توحید و بس پدے بارد توحید بنیاد دے توحید بنیاد بنے دے میں عبادت دا دیدریو سزن نا جوڑی گی کہ دادری وارا کاملو دادری وارا موجودو میں عبادت کامل دے دا دریواله موجودو د عبادت کامل لې او که یو و یو نو د عبادت کې به نقصان راځي عبادت کې به نقصان راځي په دې دریو شلونو دا عبادت جوړې دو اله معبود توي نو مانا ده مینه ده یاری او ده تامی زائی ایلا ده مینه ده یاری او ده تامی زائی ده چا سر مینه کی گی او ده چانه یاری کی گی او ده چانه تاما ساتل کی گی تاما خو دا اللہ احسان دے بھی دا اللہ نا امید دا اللہ نا یران دا اللہ نا اکثر مسلمانان بھی و دا یار مطلب داو چھ دا اللہ خلاف مکاوان دا اللہ نا مخالفت نظان ساتا خلقه دا خپل ایمان مینی تارا سوال غواړي خپل عبادت مینی تارا سوال غواړي انتاب دا اللہ کانکا تراہو کانکا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک فا انہو یراک مداد عبادت اجزائی ترکیبیو چه عبادت کی دیمی نیرانگ رایشی نبیاء عبادت خوندوشی محنت کول بکار دی چه زمان پا آمانو کی دا محبت دا دیمی نیرانگ رایشی دیمی نیرانگ رایشی صرف آڑا مانل صرف حکم مانل باغیر سے کمدنو دمینی دار آغا سڑے سڑے کی سڑے سڑے کی اوکرانی عراقی خپل استاد تا خطو لے گو وارتے ہوا ہے سانا مار آئی قلندری سزاوار بمندو بائی کې دراز دور دیدم راو رسم پاس آئی سنما راہِ قلندری سزاوار بما بنو مائی یو استادی ما تد اللہ نمین الار اخایا دا اللہ نمین الار باندی می روان کا کې دراز دور دیدم راو رسم پارسائی دادو حکم مانلو لار دیرو درا او دستر اکرما بیو توی باتواد کعبا ربتن بارم رحم ندادن تو بیرون در چکر دی کان درون خان آئی وی پا بغیر دمینی نا کعبی دلال ما نو حرم تیبری نا خودم وی راتیوی چی تو بیرونی دا چکر دی که اندرونی خان آئی پیر آدھوی چی بار دی کم کلر وان گڑی چی دن نرالی بار دی سکڑی دی چی دن نرالی باز زمین چو سجدہ کردن زمین زمین دی دا برامد باز زمین چو سجدہ کردن زمین دی دا برامد پزمکا میں چی سجداؤ لگاولا پزمکی ناواز راگئے کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ہی ریائی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ہی ریائی دار ریاکار ہے بسجدہ ری زساک رما زساک رما ریاکار ہے بسجدہ باتی تو محبت دا محبت رنگ آغا پا عمل کی او بدین کے بیتات کی ضروری ہو فیر تبیعون احسانا مرتبہ دا احسان اغیطا محنت ضروری ہو شیخ پل ہر عمل مرتبہ دا احسان دورا شاید دیتا لامنگ ارادو اندر کرے ارادو نرا کړي دا چې کوم د یو اهم خبره او مرتبه د احسان چاغي تور شي ایا کنابود دا ځای ترکیب یو د عبادت درېما خبره احسان د عبادت عبادت قسمونه دی عبادت یعنی دا اللہ تعظیم و احترام پسو قسمه دی او دا اللہ تابداری و حکم منل دا بکم کمزائی کی دی او بسو قسم بانگی دی بے عبادت یو قسم دے عبادت بدنی دویم دے مالی او درم دے دوارونا مرکب چھر دوارونا جوڑ شی بادن او مال داغین مرکب شی دا بادن او دا مال مرکب شی دا بادن عبادت غرد پدری قسم دے یو آغاد زر عبادت دا اللہ سر امین کول دا اللہ نیار کول دا اللہ رب العزت بان توکل کول اللہ رب العزت طرف تا شوق و انابت دا اللہ رب العزت فیصلو رضا کی دل دا اللہ رب العزت فیصلو رضا شی دا اللہ پا فیصلو رضا کی دل دا زر سر تعلق لگی دا مستقل قسمو ندی دا زر عبادت آغا کیفیات قلبیه دی مقامات روحانیه دا دے حاصل اول ضروری دی دا د عبادت کی او قسم دے کیفیات قلبیہ روحانی مقامات حاصل اول منگا نحو دا نحیان نزدگو سر د صرفیان نزده کهو منطق د منطقیان نزده کهو قرآن کریم د قرآن والا نزده کهو کیفیات چه کمدنو دار کتابونو نزده کیدی دار صاحب کیفیت نزده کیدی چه دا اللہ رب العزت سرائمی نوی دارو صحبت کے پاتشے دا اللہ نا یعنی کی دارو سر صحبت کے پاتشے دا اللہ رب العزت طرف تے شوق بھی دارو صحبت کے پاتشے صحبت ضروری ہو یا ایو الذین آمنوا استغفر الله وكونوا مع الصادقين اي ما دارو استغفر الله دا کیفیت د زړه زړه یو کیفیت او تقوا تقوا القلوب دا به حاصلېږي څنګه وایكونوا مع الصادقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط المستقيم بسم ملائكه صحبت الصلحاء اصحاب الكيفيات دعوي صحبت کے بادشاہ دعوي صحبت کے بادشاہ نظار عبادت یو قسم کیفیات قلبیات مقامات روحانیات دیتا علم الاحسان ہوئی علم الاحسان وطوئی علم السلوک وطوئی چتا منسکائی نجستا زروم منسکی چستا تلاوت کائی چستا زروم تلاوتو کی چستا ذکر کائی چستا زروم ذکرو کی چستا مخلے وائی چستا ایمان دے چستا زروم ایمان داری دائیو اہم چیز دے کیفیات قلبیات دا عبادتونه دی منگل تاریخونه نران دی آنه چه کمدنو از چه قدرتی دار دا زنو استازانو بصحبت کی سمیلاوشی وی نواغوی حالا که منگا طلب نره کرده طلب من نره کرده آنه دا من خبر کمی کرده ده چدا په موږ کې کمه ده د دې کمی د واجبنا زمونږ علم د فتنې سبب ګرځي او د خیر سبب ګرځي چې زمونږ د کمزورو کیفیت نشته په زمونږ خیر نه خوړیږي زمونږ وروونه داغه نه فتنې خوړیږي اختلافونه غوښونه حسدونه دا دې نه خوړېږي چې کله کې بیا د اصول راغې نو ډېر ډېر کمی هغه زمونږه خطر شي پاڼه رومي او ځای کې وایي هر کله جامال عشق چا کشو او دې عیب ویل څه کلی پاک شو چې چا ته د زړه کې بیا د محبت ملاو شو دا اللہ رب العزت نو دا عیبونونا دا حیرس دا تامی دا مخلوق دا بغض دا حسد تکبر وغیرہ دا دین سجن دا بخلاص شی و دا دا عبادت بدنی یا خسر عبادت قلبی دویم دے عبادت باللسان پجب آبان دے عبادت قول پجب عبادت قول چھ سڑے پجب عبادت کی دا اللہ رب العزت اقرار دے توحید اقرار دے ایمان دے جب عبادت تے دجب عبادت تے دارنگی تلاوت اذکار دجب عبادت تے دعوت د توحید دعوت د جہاد د دین دعوت ورکول دا دجب عبادت لري قرآن کریم درس کول بیان دا قرآن کریم کول دا دجب عبادت دی درہم عبادت دی بالارکان عبادت بالارکان دی اعضاء و جوارح دا اللہ دا احکاماتو تابدار کول اندامونا دا اللہ دا حکم پابر کول او دا اللہ دا خلاف نے بچ کول طول اندامونا دا اللہ پا احکاماتو کی استعمال اول او دا اللہ دا خلاف نے بچ کول بیاردی تفصیل حافظ ابن قیم دی روگت کرے رہے امانگر اشارہ اپڑا لا سننی دا اللہ بتا بیدارہ کے استعمال کا اور گناہ رہ بچ کا تو گناہ رہ بچ کا خپید اللہ بتا بیدارہ کے استعمال کا گناہ زیادہ ملے گا گناہ زیادہ بمضا جبل اللہ تابدارہ کی استعمال کا خلاف کے میں استعمال ہو وَقُنُوا بَعْنِ نَا اللہ رب العزم تابدارہ خبری آورا دو گناہ دو خلاف خبری بھی باورا دا عبادت نپان دامنو بانده دو گنانا دامنا بانداول فده عظم و ارادا چه دا اللہ دا حکم خلاف رانوشی دا مستقل عبادت ده مستقل عبادت ده دا یو قسمو دا بادن عبادت دویم دے عبادت مالی مال اللہ کو حکم گٹل اور اللہ کو حکم لگاول گٹل و کیوں اللہ خلاف لگاول گٹل و کیوں اللہ خلاف لگاول او پا لگولو کیون دا اللہ خلاف نکول وان مالی من اینا اکتصبو وفیما انفقو مال سکی لگولو او پا سکی خرچ کرو تسن کم لینے گتلو او سکی خرچ کرو مال کے لئے دو فرمور خیال ساتھ حلال قسم قول فدینیت چیزا پدے بانے لالا حکمون او منم مرزو کم روجونی ون نور احکامات دین خدمت و کما دین خدمت و کم ندار مال گتل عبادت پہ بیا مال لگاول زن بیا واجبی فرضی لکا زکاة ورکاول سرسائے ورکاول نزل عبادتونه د مال فرض دي مانو پر بازار او کړه او پر کول خدا مالی عبادتونه او زنی نفلی مصابی اکا صدقات ورکول زنی اجتماعیت دپاروی لکا جیاد دپارا مال لگول اسلام دپارکای دپارا مسجد جمعات مدرسا اغج وڑول دا مالی عبادتونه دی دا دریم قسم هغه دې دوار نه مرکب چې او مالی او بدني لکه حق شو او مالی او بدني دې او پکې مال لګي او پکې بدن لګي او مال لګي او بدن لګي جهاد شو او مال لگی او پکی بدن لگی بیعلم طلب شو او پکی مال لگی او پکی بدن لگی دا دوارو نا مرکبی یو جا ایدونا بی اموال ایدوان پسه ایا کنا بودو کی دیتا اشاره دا چه هر قسم عبادت برسائی نچالا رکو کو نچالا سجدو کو نچائی فاق اوڑر من استاد حکم خلال نما نفت نظرانی شکرانی دا جی کمدنو استاد نم لیلاو بلچالا کو سان اعلان بلچالا مانف دے نظرانی نمانو و دے عبادت کون کی سورا با اللہ لے ایا کنابون وزیفا با اللہ ساتھنم کو قولی عبادت یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ عبداللہ دا وزیفا بنکو لغلطو وظائفو نمازان ساتو شرکی وظائفو نمازان ساتو تو هر قسم عبادت دا و صرف دا اللہ وی دادرے و خبروان اقسام دے عبادت سالورو و خبروان اهمیت دے عبادت دے عبادت اهمیت قرآن کریم پر مختلف طریقو بانے نقل کردے چھے عبادت دیر اہم دے عبادت اہم چیز دے نو خیال ساتن بکار دی یو اهمیت ټول پیغمبران الله رب العزت د عبادت دعوت راځي کیږي ټول پیغمبران د عبادت دعوت راځي کیږي سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 کې دي شو بابا صلی الله علیه و سلم کوم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة النحل آية نمبر 36 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت طول پیغمبران الله دې دعوت ترا لګیو چې خلکو ته وایي چې عبادت صرف الله وکړي یو پیغمبر هم ذکر کړو یا قوم عبد الله بالکم من الا غیره نبی علیہ السلام دعوت وای یا ایو الناس عبدوا ربکم سورۃ یونس کې وای قل یا ایو الناس اذ کنتم فی شک من دینی فلا عبد الذین تعبدون من دون الله ولكن عبد الله الذي يتوفاكم دا یو آمیتو چھٹول پیغمبران دی دعوت تراغلیو دا چھمان کم دے عبادت تاریخ اجزائی ترکیبیا او اقسام بیان کرد چھٹول پٹول دا اللہ شے ٹول پٹول دا اللہ شے دا دا ٹول و انبیاء و دعوتو دویم آمیت اللہ رب العزت ٹول اسمانی کتابونا دا عبادت دا دعوت دا پارا رالی گلیو او دا عبادت دا تفصیل دا پارا چه کم وقت کم مناسبو نو دا آغا عبادت تفصیل بے کاؤ دا عبادت و ذات لا اللہ رب العزت کتابو در آلی گلیو طول اسمانیو کتابو دا دعوتو سورة آل عمران آیت نمبر 64 سلوش پیتر قل یا آل الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نابدہ الا اللہ قل یا آل الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نابدہ الا اللہ طول اسمانی کتاب دا دعوتو خاص کر دو قرآن کریم سورۃ ہود اول او دویم آیات الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا ایاه صرف عبادت پر اللہ کی عبادت پر اللہ ہی سرور محبت عبادت دے رہا ہوں پیریان و انسانان اللہ دے عبادت نہ پیدا کری ہو کم چون تفصیلوں کو پورے صرف یوٹر کے نمنا دا چون کم تفصیلوں کو حدی پورا تفصیل نہ اللہ رب العزت پیریان و انسانان پیدا کرو عبادت راز دے و حکمت دے دے پیدایش دے پیریان و انسانان ہو سورة الزاریات آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن وَلَيْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نَمِي پَیدَا کړی پریان انسانان ماګر دې لپاره چې دې عبادت وکړي زما غلامان شي دې لپاره پیدا کړی دې چې عبادت صرف زما وکړي إِلَّا لِيَعْبُدُونِ بل انیا اللہ رب العزت شپل نیکان بندگان انبیاء اولیاء اغسط آئین بھی او داغئی صفت کڑے دے داغئی پہ عبادت کڑے دے داغئی چپلان کے اوپا خدای ہو یا کمال دارو یا خود گمدر و بادشاہ اللہ اصلاحی باتیت پر دے صفت جی اللہ کی تو اللہ رب العزت باتیت کی لگا سورت صحفات آیت نمبر 81 یو اتی آئے نوح علیہ السلام بارکی ہوئی اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ابراہیم علیہ السلام بارکی ہوئی یو صلی اللہ سب اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ موسیٰ دا حارون علیہ السلام بارکی ہوئی 122 یو سل دوشتر اِنَّا اُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اِنَّا اُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ایلیاس علیہ السلام بارکی ہوئی 132 یو سل دوشتر اِنَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ دیر بندگانو نو زمان آجزانو نو ما دوے ملنگی کولا آواجزی بے کولا داود علیہ السلام بارکی ہوئی سورة سواد آیت نمبر 17 واللہ واذكر عبدنا داود ذا العيد واذكر عبدنا زماغ متعذر آیات کا شماغ متعذر کولا زڑے زماغ خلے زماغ آدم لے زماغ او مال زماغ ارس ماتا والکل حمدو واذكر عبدنا دارنگی در سلیمان علیہ السلام بارکی ہوئی سورة سواد آیت نمبر 30 دیر شب وآمنا لداود سلیمان نعم العبد انہو اللہ سلیمان عبد دانوی چه نعم الملک نعم السلطان خبار شب دارنگی دایوب علیہ السلام بارکی ہوئی آیت نمبر 41 یو سلیوتن واذکر عبدنا ایوب بیا 44 کی ہوئی نعم العبد بیا 45 پنځه سلیوتن کی ہوئی واذکر عبادنا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم و اسحاق و یعقوب قلل حیدی والا سوال عبد و عبد نادیر لوئی مضمون دی شاللہ رب و نظر انبیاء اکرام ستائیلو صفات و لکنو پا عبادت باندی شدن زمان متعدانو آزما عبادت بیگو شاپور شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمائے وی اللہ د دې کار د عبادت راغسته ده د صلاتینو د بادشاہانو دا وین الله د دې خدمت راغسته د دې خدمت الله رب العزت د عبادت راغسته ده چاغه عبادت غلامات بیا فرمایل کته سوال وکي چې سليمان چې بادشاہ داوود علیہ السلام چې بادشاہ زورکارنین چې بادشاہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې بادشاہ ابوبکر چې بادشاہ تاغیب فرمایل وی آغیب آنے عبدیت غالب و مسلطنت اغای زن تا بادشاہان نوی اغای زن تا اللہ غلامات نوی چکم بادشاہ کی دا اللہ دا حکم دا قانون تابداری دار سنا مخی بی دا آگے بادشاہ نا اللہ کارم دی نو عبدیت آغا حضر سیدو چه بنده که عبدیت راشی بنده غلام چی دا اللہ را بولیدو عاجزی بکی راشی بیا ماغی فرمائن چی داولی ویوکار چی دے ندا پا عبدیت کی گی پا سلطانت نکی ویزکا سلطانت کے ذابطہ بھی او عبدیت کے رابطہ بھی سلطانت کے ذابطہ و قانونی ذابطہ و قانونی حبا چا قانون ہی رتیق پر صحیح بچن لی گی او چا قانون والنی او یاد قانون نے ازان پرنا او با عبدیت کے رابطہ را دا اللہ سر رابطہ را اگر میں مثال ہوئی پہلا قضر اوشوا چکم کس پتیز او خاندل سبی رابطی اوبار پیدا رابطہ را دا ثابت دا نو اوس وی چې زه یم تاسو په دې نه باندې او چې زه نو شم بیا باندې زه که ثابت دا په چې ثابت دی په پښتانه وی چې څو ډوی نو ځاډوی او چې ثابت دی نو بیا د پینو پاردیت کی رابطہ رضا اللہ سران آغیر مثال دی لگوی ماوال چسو پتی زخان دی بطرک برخان دی نو دو دو دور ختمی گی او دے علم قیقی علم اٹھائی گئی وی او چیزی یم آو کنیم ستا سبحان خان دی وی ویر ضرور دور ختمی زمان در رنور خطبی گی بس دا حالات رازی فقوابا دا طالب و دوستان رابطا نو نر رجسترو نر حضریا غستو سکتو ایسون نو نو امتحان کو مدرسا کی امتحان ایک امتحان دو امتحانی شیو خدا رضای کی دا طالبانو کی رابطی ہوئی رابطا و دوستان اغم تربیت دا سکاو چکو استاد بنو نگران بنو نو ام بے سبق ہوئی میر سے رحمہ اللہ تعالی طالبان را لن نازم و دوگی وی دوم رتیم شوی دی او دی طالبان میں امتحان و اخلا دی امتحان دبارتی مقرر کو چه امتحان دی و اخلا شیخ دی و دوگی دی چان امتحان علی اغم الگردی غد خبری کولی وی دی اسمت اللہ خان دی طالبان و امتحان علی شیخ اسمت اللہ سے رحمہ اللہ تعالی ویلی اسمت اللہ خان دیتی طالبان انہیں امتحان لئی دا غیت نسیش امتحان لئی ویدلوی اختار فراز زرانم اوی اسمت اللہ خان ناس سے رو طالبان انہیں سبب ہوئی اوی طالب یو غیر آدھر نلئی طول ناس تی ویدتن سبب ختم شو وزن ویبنی بودو ککینا سب سرونے بگواردان نکڑل ویزوڑے زوتاو وی سره دا طالبان نه تیار نه دا ټول پارتي زمام په سورې د چټي غواړي ورکه اسمت الله خان چې سورې د چټي غواړي وتاي دا کوړه دا کوړه وي بیا به چې شي سره وای چې اسمت الله سره چې دا به سره خبرې د چټي کوما وتاي چې ځان د زمانه را پچا شوکا تا دې کمدل وسو تا سبب سے طالبان دی اگر کنه حاضری و نه دې کمدل انتهاب یې سونا طالبان او سبب وي هم مدرسو ته د کالج او د سکول ترتیب را ده رابطه ختم شو زابطه شو نگران دې چې مطالعه ته نگران تکرار ته نگران طالبان نا ستی تکرار دا ہوئی را را را را را مانا ہوئی گوز گا را را پل گا پل گا خاصا کا چلتا سمچا بچو خبر آنا را را را نا را را را را را را را چلا رو کیا دو و تکنا را اختر کی چلتا لڑو بیا چلا سلا را را را را را را اپلا گی داما پدیستر بولی دی دی پدیستر بول کاراچا تزرتن و طالب ہو آلتا کسی کمدن مونگ پسی زمین ملمت علیوما آمارگر بی اس پا احاطہ باندهی ویٹول طالبان مدر دوزی آغایو و دووی وی بس سینا ما پسی دیبت لگی وی زیو اتیار کرد کوئی دیر آگل لگی وی زدن تک در پاکلی تیارے کو ماس میرا ہوئی دی وی مونگ بزن در روڑای باندهی کوئی احاطہ دیبان لگی وی زنو زم اغه په باندې کمره کې باندې پاتې شو وې زان په خلې کومه منګارو را کو شو کته ا تکرار غځای کې کېناس دا مګل څه چې دې دې نګرانو دا تکرار نګرانو دې ګرځې دو زار مګور سره کېناس ما نو ما دې دیو سبب کوې زه وته وکه دې دې څه وې کنه اغه ګم شروع کو ما ته تاسو د استاد ساګورینا خو دا به کېږي چې دغه د دې د دې د څنګه دا خبرې کېږي هر طالبان وایي چې شوایا کله وړي نصانی چې لوړني نه دی دا انتهایی غلطه نظریه غلط سولته د دې د مرستې طالب هغه د ګندرو خدا طالبانو کې په قدرت او استادانو کې په شهادت بل ضابطو مدرسې خرابې چې د کوم مدرسې سخت قانوني اقا مدرسې د ټولنې په مخالفت کې سخت دي هغه طالبان هغه له هغه غاره مې کوونه ورځي چې راځي دا د طریقې د غړي د قانون د خلاف ورځي چې هغه اچا نوم نه وي دا نو د ضابطه خانه ده خو دومره نه کړه چې بيخي دې نه ربا کو باسي ورسره ربا کوایا چې طالب چې کمندنو د دې خلاف ورځي سره سره دا مخصوصي چې زموږ علم د برکت کوي هغه دا نه وي چې کله ما خلاف ورځي وکړو زموږ علم خلاف ورځي وکړو دا هر د خپل قانون جوړ کړو ما خلاف ورسره له خدای نه قانون نه خلاف وشوس کوي چې هي او بیا چې په کله کدا چې طالبي چې په خلاف بل شرط دی ویل د حکم الا لله قانون مقرر کې صرف یو ولله ولذيب من القرآن المقرآن ومن لم يحكم بماذر الله أولئك هم الكافرون نوزك خيري وأولي الأمر منهم دين شكك كري وأولي الأمر منهم ويدابك إلى شهر وشري دائما من غورة موبايل استعمال مباح دوي أو كحرام دا حلال أو دائما من باردا سكر حرام کو لہذا تحلیل لما حرم اللہ کفر لے لہذا دا اصحال کامی درہ بڑا خدا داد داد زیلوں نے اما سیل موکی او سب ددن ددین خوخین خوشی لگا من باجور تلارو زمان لوی بسرنی ویلو حاجر رتی ما تارو دا پتا نو چی دینی خلق دکارون مخالفت اوپی بلکل پتی سیزن پوئی دلی و باز کستان صابیت کرده اللہ کا ساتی اغوی ویویختر کده چا زلفی دی کده چا وارد دی و کده چا روی دی ویویختر کٹ کئی ویویختر کٹ کئی او ویددی نمخ کی ددی خبری نمخ کی داد اغی خبرو زمون رنبای را بی بیان وی د دې خبرې نه مخکې دا ویښته ساتل او کټ کول نه کټ کول ستاسو لپاره مباح مباح چې کټ کول او نه کټ کول خو اوس چې ما ویل تاسو د ادارې تر اغلی او تاسو له ول الامر تسلیم کړي او الله ویل چې اطیع الله واطیع الرسول ول الامر منکو اوس پتا سو باندې ویښته خیر واجب شي فیتروسا مباحو اوست شیشو واجب شو پیویتا کٹ کئی من پیزن لسکتو در صحابه بیو جمعات کی بس مو قلطولو ویتا کٹ رل کٹ آگا کٹا گروپ مدرسی تسار را روان صحابه تب جولی در دن سخت مشارت و زمان خلیل ازل پیوی بس کٹ نکرنا با خجوستا دوی کٹ نکر دی جلی لگ خبر اما کم شو پر یو تعلیمو داروس لکه زلط تویختیم غلط تیر شریعت نا خلاف تیر لکه سن نا انگریزی کٹنگ دی او اڑاولیم غلط تیر لکه کاغل آرم کسا کری دا اس تیردہ سبکی سنلے اس تیردے او بیا بکی دیز ہے توپا یہ کتا با جوڑیاں جو تا پڑ گئے ہوئی اگر با دیز ہے یہ کتا با دانوارا پڑ گئے اگر با دیز ہے یہ کتا او زوز مورن زوز تاتیس دس دیدی استاد تنو گوری میں دب برون سے چل کرنے دی پرون استاد سیوی کی دیتا تاتیس صحابیر تبیر دیچانی دی گٹ کری بھی کنچی راڑا اغالک پا دیوال بانی وارواڑ دی خلقا چول کالکی شبادا نبیتا کٹنے او اتے کٹنے گرد اس ماہ جتا مدرس نے نبی دی چسرکو ما دې نه دې دې غني سم قابل او ور په خلو کې ورول دي وځي په قابلیت کې خو ما دې د نه شاګر دې دې هانه په تدریس دې دې څه څه کړل فدا ضابطه ټیک تا استادان مقرره دي طالبانو د فائدې لپاره خدا د بادشاہ د ضابطې په شان مګړ دا د دنیادار د ټول کالج ضابطې په شان مګړ دا وټ ګمزن استاد روحاني طرفه ده بار خو بار پکار ضروري چې دې بار رب پکار چې پرابې تبا دې څومره کار کیږي څومره بازار دې کوي طالب با زبون پاول کار دلته اول دیم کړنو طلبه جنان جماعتو کی نو ما خبرې کولې دې زیات طالبانو اوز کو جدیر شید زمون دلاز نم اوزی شید نو ما او قطعیم از جماعتونو والا اون لسنی بی بجی بتا شکو دکی گی اما اللہ بسر حاضر ناظر ہو گرنے زبتا شکو دکر دیدن ایتشن اگر لسنی مو نمک لکم تنوزو شو او دقائی دکر در مطالعی لی گری او لسنی مو نمک کی دکی گی در قیامت پر بجی دتا پوشکو زبا ایتا پوستو ما زبا تقریبا پمیاش که با ما با طول جمعاتون با نیراؤنو کهو گرده دم با خو ما یو تعلیم دنو لاته کرده دلسنی منمک کی یو تعلیم دلسنی منمک کی ماو دنو لاته پا جمعاتونو که با ده ادراک لاسنو ده ادراک لاسنو دل دا با ده کمدنو ما سخیل بوری ده ادراک لاسنو اولاک لاسنو یو لس کلاسنو یول کلاس او طول علماء سره یو دی پاغي یول تمیران هغه په زمانديګر نواله تر ماخه باندې د ماخه تر ماخه کار کوي پاغي ادرا کوله په یول سجماتو کې باغې دا ورته ده یول سجماتو کې یو ورځ پاغي کې غیر حاضر نه درته پای کې غیر حاضر نه درته د رب ضروري شي چه ده استاد و ده طالب را بدی آغا طالبان دی آغا بوس بوم و ده پسی بوم زب چه و ده کینم ده پی احترام و ده کینم پی احترام و ده کینم دوم را تینا اللہ را برزد کارم لیکنی در شدیو قابلانو مون و ده پی احترام کینم این شاد سر پانا فامیر ده اولان ایده مصبه خونوائی نو احترام رابطه اصل چیز داره شرابطه دی کمدن رایشی ما بس طالب هم ځانیو دغه ګڼل چې دې او کالجی طالب بس یو کالجی شیما استاد مو بس دا خر دې او ما سره بلول یا زوري او یا دې قدر وایي یا زوري یا وایي رب جوړ کا طالب ته الله سره او بدی رب دې جوړ کا چې دې سبا د الله دې خدمت ته جواب د الله رب العزت د دین خادم شي د الله رب دین نوکر شي فاضیت څخه ګمکار کیږي فرامه سبحانه عبادت کی الله کار د عبادت راسته دي کار د عبادت نه الله راسته دي شیخ الهند رحم الله تعالی آسان تا وندا کول بتاوای ودا کولا سړی راغی زارو دوی وی شیخ الهند ته ملاله شیخ الهند ته ملاله اغا لا سوسندل دی بوچو نداسه وی اگر محمود چاہیے تو حاضرے او اگر شیخ الهند چاہیے تو کسی اور جگہ ڈولو آسانو تا خدمت کی آجزی دے بگی گنگوئی رحم اللہ تعالی طالبانو تا سبب ہوئی باران شو طالبانو دوی باران شو خلق خلق کپڑی یا د تا سباری شاب ورشی اغدن نکی طالبانو من ڈکڑے کپڑو پسی حضرت من ڈکڑے دا طالبانو پا پیزار پسی اور دولو پیزارے زائتا دا دولو پیزارے زائتا غد خلق چه مقام تارا سی دلد اصلا دا بزید شیخ و شیخ پانا حسین علی نوور اللہ عمر قدهو شیخ شیخ قرآن رحم اللہ تعالی لنبائی شبان دا طالبائی چې د دې سپیرا پاتې چې لرنو څو ګوري چې وبره وایي د دې لرنو په حضرت سره وبره استلې د ډایرک لرنو سرخه دیونی ولا ورته وی دا بازار په باسه ورته وی خبر ده اول او ثوالا او د څو کا په دې کې ولې کار دي په دې کې ولې کار دي او یو خبر ده تبره کو زری صحیح کړو او دې د باندې عمل باندې خو چې تر څو پورې ځوان دې دا خبره وځه تا نه دا خبره وځه تا نه حضرت ته په شپې را پاسېدل غسل خانه به ټولې وینځلې او به ټولې ډکولې طالبانو دا طالبان هم حیران شو چې دا اوبه څوک د پیدې شي دا څوک د کوي دا مو شریر نه په الله تعالی کوو اغه به کوم درو دا کول عاجزی وی دولت عاجزی وی دولت په تواضع باندې کار کیږي من تواضع لله رفع الله پاکر خانه دې کیږي چې قرآن را مولا ته هدايه ویل سبق او تعویذ جمعه رضوا اغه ځان سنبال کړو د جمع خالی پر سبق په وتا سبق او تعویذ چې شګي به راوړستلې اور اسلے بھی وشتو او سبا کے وطوی داسے بیدران سبا کو لکس آتاس میں در شکر آبا اسلے بھی وشتو سبا کا بل عرصو آم وردہ بھی ہاں محمد تو آئے کل سبا سمجھ آئے تھا پرون پہ سبا پوشو بھی آخوت اے خاوری پوشو ما ما جانے بدلے بدلے کرنے بھی آتا خاوری راگتے ہیں دنسلی بھی وشتے ہیں زب سبق کوئی دم پاڑی کی کل اب سبق پوشم اگر تبی مولانا تجھے آگے کام کرنا ہے تجھے آگے کام کرنا ہے کپڑوں کے پیچھے مت پڑنا کپڑوں کے پیچھے مت پڑنا تمہیں آگے کام کرنا ہے شب قرآن رحم اللہ حبل زمیداری کولا کارزم کو سبق پہ ہوئی چکم مشرح شروع دیتو واقعہ تو رہے راکش حیران بجیدہ سی آداج رورت و بخور توبا تیری بڑھا بلے نمازی کار دا عباد و اللہ رست دے عبدیت حسن سی دعا جزی بل عبدیت عبدی عبد عبدی عبادت اہم سی دو نا اللہ رب العزت نبی علیہ السلام و سلام پوچت اوچت و مقامات کی پلوئے لوئے مقامات کی اللہ رب العزت یا کړل باندې که هر څومره لوړ مقام ته ورسی خدای عبادت نه دوسی دا عبادت نه دوسی دا عبادت نه دوسی الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد کړل په عبادت باندې لکه په مقام د تحداو د چیلنج کې ټول انسانیت د چیلنج ورکړي چې ما کوم قانون راوړل تاسو دې قانون په شان قانون راوړی سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 دریشته وای کوم تم فی رایب مما نزلنا علی عبدنا کتا سو شکی داغنا چنازل کلی میری پپل باندا حالا حب دینا پاک دیا دیاز کو دویم پیو شپا کی در بیت اللہ شریف نا تر بیت المقدس سفر کردے او بیائی دا التنا الاما شا اللہ بوری کردے خو گوری دے آمد دا عبدیت ننے دے وطلے سورة بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اولانے آیات سبحان اللذی اسرا بی عبدیه لیلا پاک تے آغازات چبوئی تقبل باندہ دشمی باندہ بوتو پشپا کی بوتو ابن عربی دی کرکڑی دی یو دے ابن العربی او دویم دے ابن عربی شریف لام پکی نہیں تیرے دوارو پاک دے ابن العربی جدے ندا مشہور فقی عالم دے فقی عالم دے شافی مسئلہ کے دے او احکام القرآن اغای لکلے دے قیمتی تفسیر دے قیمتی تفسیر دے آغا فقیح دے دے چوے لکھی گی ردنم نو ابن العربی ہوئی دوین دے ابن عربی چالیف لا با العربی نے ابن عربی دا شیخ اکبر دے مشعور صوفی دے مشعور صوفی دے ابن عربی شیخ اکبر و دوئی خبرو بانده پویدل چیدی تو آسان دیدی دیر گراند دی هدایت و نکمت میبزی صادرات دعوتا پیل دی دعوت کتابون اتا چه دعوت کتابون خود صحیح طریقی سرنیوی دی و قاضی حمداللہ نو آغا دی دا شیخ اکبر کتابونو لگو تی نوڑی زکا چه اسلام بیا فساد بیر اسلام نزیادی پوئی گی و پیناو لویا مسئلہ بجوڑی چه کم خلق دیو دشمنان دی داغین وجہ امدائی چه داغا پا کلام پوئی در گران دی آغا فلسفی صوفی دی فلسفی صوفی دی دا اول دیر کتابونه دی دو کتابونه دیر مشعور دی یو خصوص الحکام او دوی فتوحات مکیہ نورم مختصر رسالی شتے محبت الہیہ باندے نور دیر دی رسائل ابن عربی بن اللہ نشائلی یو جن کی ملائی گی مختصر رساله خدا فتوحات مکیه نه فجل لره او خصوص الحکم آغا یو جلده نا آغا ذکر کنی دی ویالا عبدو عبدون و انتا رکا و رب و رب و انتا نزل علا عبدو عبدون و انتا رکا و رب و رب و انتا نزل باندا باندهی کڑی روشت لارشی خو باندا باندهی پوچه دکلو بانده دیر عبدیت ندوزی په برت لو باندې د عبدیت ننوزی علا عبد و عبد و انترکا و رب و رب و انتنزل او رب رب دی اگر کاغج کردنو د خپل مقام در آخکت شی کبائلی کو بشانی ہی لکوی اللہ رب العزت اولینی اسمان سرا کزیگی مکمینو پوئی ہو یا یونس علیہ السلام سرا سمندر بویخ کی اللہ و خودی مکمینو پوئی ہو خوچار دیتا ہی نو رب در ربوبیت نوزی نو نبی علیہ السلام دیر بارا تلے خوابت دے دارنگی سالمی دنیا دا پارا ہے ولا غیر مبدل غیر منسوخ قانون ورکڑ ہے خوگر آبت دے سورة القاف اولنی آیان الحمدللہ الذی انزل علی عبدی الکتاب ولم یجعل له عوجا سورة فرقان اولنی آیان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا تلوی قانون و قرآن ولا اللہ ورکڑ دے خواب دے فمقام دا دعوت کی ورطا اللہ آمد ہوئی تعلیمی دنیا تا دعوت چلی فاللہ رب العزت و تعبت ہوئی سورة الجن آیت نمبر 19 نلسم نمبر آیت وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوهُ كَادُ يَكُنُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوهُ كَادُ يَكُنُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا پاکی چبو قدری کی بند دا اللہ شراب علی طرف دا اللہ باندی یا رب لی دی اللہ لرا کادو یکنون آلے لفدا انتو پا مقام دا دعوت کی وطابت ہوئی سالم دنیا دا دعوت ورکی خلق رب لی خوگو ریابت دے فدیبانی الہ شوی ندے خدای شوی ندے پا مقام دا وئی کی وطابت ہوئی اکا سورة النجم سورة النجم فاوها الى عبدی ماوها آیت نمبر 10 لسم نمبر آیت فاوها الى عبدی ماوها نو عبدیت آغا اهم سیزو عبادت نبی علیہ السلام غندی استی اللہ پا اهم مقامات دی پا عبدیت یاد کرده شداد اللہ عبدو عبد الله ورسوله نبی علیہ السلام ویلو ویلا تطرونی کما افراد النصار المسیح مادا سو پرتکوی لکا سنگاچ بنی اسرائیلو عیسیٰ علیہ السلام اچت کرو بل خولو عبد الله ورسوله بلکہ زمان بارک دعوائی شدا اللہ بندہ دا پیغمبر وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا بل اهمیت د عبادت دا چې عبادت دا الله رب العزت زیر یو رولی سورة زمر چه سور دا اللہ عبادت کئی ناغی دا اللہ زیر یو رولی سورة زمر آیت نمبر سترہ واللسن یا عبادی فتقون شپاڑا سم آیات کیوئی یا عبادی فتقون والذین اتربوا تواغوتا ایا بجوانا ابو الاللہ لهم البشرا فبشر عباد لهم البشرا فبشر عباد دیل زیره فبشر عبادی زما بندگان اتدا زیره واراو زما بندگی او ما تردان اوالکن ویبارتکی زمائی توات کئی زمائی منی زمائی دستور زمائی قانون منی او زمائی قانون کم عمل کرا ولی ملک رائش کئی اغیی تذیری وارا لاؤم البشرا فابا شر عباد عبادت غیر اللہ تای جال ویلی عبادت دا غیر اللہ دا ہے جالوئی بلی سورة زمر آیت نمبر 64 سمجھ پیتم خلاف غیر اللہ تأمرونی آبدو ایو الجائلون ورطو آیا آئے بیدا اللہ دا تا سبال دعوت را کوئی آمات وینا کوئی چیزی بندگی حکم و جاہلانو اللہ نے پریدم اگرور سے بندگی دی حکم لکسن چی عبادت دا غیر اللہ تا جاہلوئی نو قانون دا غیر اللہ تا او حکومت دا غیر اللہ تا جاہلوئی لکہ سورة المائدان آیت نمبر 50 بندوستر افا حکم الجاہلیت یفغون افا حکم الجاہلیت یفغون آیا فیصلات جاہلیت ناس لٹوئی جاہلیت قانون لٹوئی نا اللہ قانون بریک دیں او جاہلیت قانون لٹوئی دارنگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کا حق اللہ ویلی دی شدان اللہ رب العزت حق دے پدی باندی پدیسی کی حق اللہ باندی شاول اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ کی دیر بہترین کلام کر دے شدان حق اللہ دا مطلب دے چگیری دے دے فائدہ اللہ کرسی شدہ اللہ حق دے نگیری فائدہ اللہ کرسی دا مطلب دے ہوئی وی مطلب دا دے مطلب دا دے چھے دا اللہ رب العزت فمون احسانات کی احسانات دی نو ده احسانات و ببادلہ کی بندگانو لپکار دی چی شکریہ ادا کی که شکریہ ادا نکرا نو دیو اقبل انسانیت بائی دیو بیا انسان دیوی دیو اقبل انسانیت بائی نو زمونگا با حیثیت انسان دا زمواری جوڑی گی چه مونگ دا اللہ عبادتو نو اصل کی دا زمونگ حق الانسانیت دے حق دے زمونگا دا انسانیت حق دا دے فائدہ مونگ ترارت کی زمونگا انسانیت برحال خود باتی کی گی فائدہ منترہ رسی او تعبیر ته کړه چې حق الله دې زکر عبادت کول صرف چاله پکار دی الله رب العزت لا پکار دی دنیا سل کداري چې دا دې حق النفس لله فائدہ انسان ته دا د انسان روح ته فائدہ دا د انسان انسانیت ته فائدہ دا کدی عبادت کو نو کو خدانه بسنا اور جوړي الله ته ځان حواله نکو خدانه بسنا اور جوړي زناور مت جوړيږي انسانیت په کې پایلي د دې فائدہ انسان ته دا خو کوي بل عبادت الله لا هدی وجنه تعبیر پا حدیث کې کړه چې حق الله دې حق الله دې ځکه چې الله احسانات هغه په موږ اختیاري دي او بل قصد او اراده دي دا رنګي عبادت چې له پدادر نبی عليه السلام ته پاره څنګه وي عبادت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحفہ ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله معراج لته معراج لته نو به علم چې لاړ شي نو ځان سره څه تحفه وړي علم چې لاړ شي نو ځان سره څه تحفه وړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تا تحفہ پیش کرا التحیات للہ والصلوات والطیبات د جبی د بدن او د مال عبادتونو ټول هغه ستاسو نبی علیہ السلام تحفہ سور کړه عبادت جب می د جبی تحیات د بدن صلوات او د مال طیبات ټول چې سړي ناستا باز ټول ستار شوما ټول ستار شوما دا د نبی عليه السلام تحفه ده دا د بنده بدن مال او جبا دا په حقیقت کې دي چې وای توبه چې ځي دا الله رب ال عزت او بیا بنده تحفه کوي چاته الله رب العزت بورات باغبانان با ایوان شاه با تحفه سمر ز بستان شاه بورات باغبانان با ایوان شاه با تحفه سمر ز بستان شاه زمیدار باغوان هغه چې کمدنو مالک له تحفه وړي او د مالک د باغ نه وړي د بادشاہ د باغ نه وړي دار صدا الله او الله ته تحفه کا الله ته تحفه کا چهار چیز آوردم شاه کی در گنج تو نست دز تحفه می الله راوړی دا چې ستا په خزانه کې نشتا در گنج تو نست خواری بے کسی خواری و ذلت آوردم الله رب العزت سمع راوړي دي عاجزي و بیکسي خواري و ذلت آوردايم الله عاجزي مي راوړي دا خواري مي راوړي دا ذلت او بیکسي مي راوړي دا الله دا مې ته تحفه کړې دي الله سره دا نشتا الله عاجز نه دي الله بیکس نه دي الله رب العزت خوار نه دي الله ما تعالی دا راوړي دي بنده دی الله سزا ناجز کی فدا دا نبی علیہ السلام تحفہ وا شاپور شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل وی دا اللہ تحفہ دا نبی علیہ السلام تحفہ چھ نبی علیہ السلام ڈالائی او تحفہ اگا چھ کمدنو اللہ تا پیش کردی دا نپاغی کی با خیانت نکائی پا تحفه پا غړالای پای کې به خیانت نه کوي خیانت به وګڼل کېږي چې تم کې د کمدنو داسې ځونه راو باسي چې نبی عليه السلام به ګورایسي حقونا و تفیلونا و حرمتونا بچ نبی علیہ السلام ندی نقل نبی بای با حق بلانا و تفیل بلانا که نبی علیہ السلام ندقلی پجی قربان پسر سرگو و جنلی نقل و دوا عبادت تے و عبادت کی نظر نشپیش تی مرد اکوا زانه بگی شپیش تی مرد اکوا شده بگی رزان نشپیش تی جان نگای و عبادت دا اللہ حقو دا نبی علیہ السلام تحفا چه نبی علیہ السلام داوائل اتحیات للہ و صلوات و طیبات و اللہ اندریسی زنی اکرل یا السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ نبی علیہ السلام زخو یواز نیمہ زخو الگناگار امت نمائندہ رہ لے چھتا بادشاہ دربار صلاح سم او امت ایرکم امت ایرکم وی السلام علیکہ یواز نیمہ وی السلام علیکہ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین دا نور انبیاء یاد کړی دي علا غي امتونه یاد کړی دي هغه نیکان بندگان دي کوم ګناګار امت ګوره السلام علینا نو موږ ځان سره یو ځای کو السلام علیه یو نبی السلام علینا اقبال په خطباتو کې ذکر کړی دي وای د نبی شان دی چه دوم رغت مقام تا تلده و بیار آگلده وی دوم رغت مقام تا تلده او بیا واپس را آگلده ده مولنام دون خدود دون مویره مولا پا حواله دا خبر ذکر کرده وی کدا ولی وی او دا غزای تا تلده نو حالتا بیخمیک لکه کرده وی چه دیانه دفا دوم رغت دربار پر آگلده امزا بیازم او نبی بیار آگلده د صد پارا د ګناګار په مت د اسلام باندې هغه بیا راغله دا د نبی او د ولی فرق دی ولی په ځان باندې نبی په مت باندې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین جبرئیل لاړو आवाज یې اوریدو کاته د کمزای کیو هغه د आवाज اوریدو هغه زمون دی مواری پورا کړه نبی ویل اشهدو ان لا اله الا الله واشهدو ان محمد عبده ورسوله التحيات لقرشوا اشهدو ان لا اله الا الله واشهدو ان محمد عبده ورسوله جبريل امت ده طرفنا زیواری زمون ادا کړو چې مونږ هر یو دې گواہی کو په اولوهیت د الله فادیت او رسالت د نبی عليه الصلاه والسلام نو عبادت عامو قران کریم نورو دا اهمیت عبادت هغه ذکر کړل دي نو ایاک نعبد صرف ستا بندگی کومنګا و ایاک نستعین صرف ستا مدد غواړو مونږ دلته نعبدو عبادت په استعانت باندې مقدم کو په استعانت مقدم کو زکا چه عبادت په معنا د توحید او توحید دار سره مخ کی دوی استعانت مدد غفتل دا یو خاص قسم عبادت ہو نو دا ذکر دا خاص بعد الان دے دا احمیت دا پارا درہم عبادت وسیلہ و او استعانت مقصود ہو نو آغا مخی کو وسیلہ مخی کلا او مقصود رستو کو مقصود رستو کو بل عبادت گران کارو بغیر دا اللہ دا مدد نصر تندر اسید نو دای فاطمه شو چې موږ عبادت بغیر ساده مدد ته سره نشو رسوله ساده مدد نه بغیر سره نشو رسوله نو ایا کنه سایر ورته سیراوړو بل چکل بندگانو دے عبادت نسبت دان توکو شئیہ کناب نوام تلک تکبر راگے چھ منگوم دا سے خلق کیوں چھ عبادت کو نوائیہ کنستائین دیور پس دفع دوام دو پار راوڑا چه عبادت بغیر سار توفیق ننکی بغیر سار توفیق ننکی بلا یو عبادتی او بل قبولیت دا عبادتی و بنده عبادتو کو نو یا اللہ قبلہ بیتو اس قبلہ بیتو نو دا ایا کنستائین دا توکل پا اللہ او حوالہ کول دے عبادت دی اللہ دا اعتمادو کا یقینو کا چھ عبادت پا اللہ رب العزت قبلہی اعتماد کا توکل کا چه عبادت پا زما اللہ قبلی لگا سورت ہود آخری آیات کی ہوئی فابدو وتوکل علی فابدو وتوکل علی عبادت کا اوزان حوالک اللہ تا یعنی اعتماد کا پا اللہ چه اللہ با زمان دا عبادت قبول کی اے عبادت با قبول کی نو ایا کنستائین دا سوال و توکل قبولیت دے عبادت دے صدا دے کمدنو قبول شی اللہ رب العزت قبول کی نو ایا کنستائین او دا سوال توفیق دے عبادتوں دے سوال دے توفیق دے عبادت ای آگئے دل تم مقرر راوڑو دوبارہ راوڑو اشارہ دا دی خبری تا شکچر دا ای آگئے نمی راوڑے پچابویل چه عبادت ده غیر الله نه عبادت ده غیر الله جایز نه ده عبادت غیر الله جایز نه ده او عبادت ده غیر الله نه جایز ده عبادت ده غیر الله نه جایز ده راجستان عبادت د غیر الله حرام دي خدا کشان دي مدد د غیر الله نه وختلو حرام دي د غیر الله نه مدد هم نه غواړي و ایاک نستعين او صرف ستانه مدد غواړو مونږه دبل چانه نه غواړو دبل چانه نه غواړو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مدد غوښتلو دا خو موږ د یو بل نه مدد غواړو کله د یو بل نه قلم غواړو کله کاغذ غواړو کله تپوس کوو چې دا ځای څنګه وو کله ډاکټر ته وواړو ډاکټر صاحب ښه نیم څه کاوه دا موږ یو بل له مدد غواړو او دلته وایي چې صرف ستانه غواړو د بل چانه نه غواړو صحیح دی کا د بل چانه حسر دی کنه وایا کرستای صرف ستانه مدد غواړو د بل چانه نه غواړو یو بندگان اسباب استعمال اولی شی خو مدد نیشی کولی دا رد پا ملاحظاو دی پا میتیریلیزم والا بانی ماده پارستو بانی رد دی چه ماده پارست میتیریلیزم اغای چه ما سر روپای دی تو بیا زمان چا تصادم دی چه ما سر روپش دی و با زباطن ده با با ما دیدی کنن بیاس ضرورت ده چه زده کم درو آمه چه خدای زباطن ده با دکی چه دوڑای را سرشته نو مڑای می دوڑای نو اللہ رب بولی زبط زباط سادسته آغای پاسباب و اعتمادو کو ایا کنستائیم که بلی شیر رد ده او دا دی غلط و خیالات و اصلاح دا چه زائری اسباب تی استعمال اولی شی خواغستا حاجتو ندیشی پورا کولی حاجت پورا کول بدا اللہ نکنی تاسو تا خوب پتا دکا قرآن مجید خو تاسو شانکڑ سم اڑاولی راڑاولی بھائی لقد نصركم الله ببدر شته کنه فرشتي الله صلى الله عليه وسلم مدد له نو فرشتي ظاهري سره سبب خو اصل مدد کوم کې سنتي ورپسې وي ومن نصر الا من عند الله ان لا تحسب النصر من الملائكه بل الناصر هو الله مدد د فرشتو نه مګړي مدد کوم کې څوک دی الله دې نو که چا درلا رول پوکو چا درې کمونو چرته هسپتال جوړ کو دې دا مطلب نه دی چې تاسو پاغه باندې ورخاصه او هغه دې کمونو غیر شرعي حکم تا تکې او تی معنا غیر شرعي حکم تا تکې تی معنا چرا تا غیر شریعو کمو کی پای خپل اسپتال لیون وڑا ہوئیڈ زباو تجیش دیدو زیب زبی دین نخشو چوئی روڈ چی میدر جوڑ کڑوے او زینا کہہ راو باستا بی پردی که کنا تا تا از اخپل روڈ دیون وڑا زباو تجیش دیدو خپل ترکل لیون وڑا دین نخشو مدد کمو کے اللہ دے دا اسبابو بطور کچاتا سر تعاونو کو دا اسبابو مطابق شکریہ دا گی مولانا سندی رحم اللہ تعالیٰ فرمائی لیتی وی جب تک انقلابی جماعت میں یہ بات نہ آئے کہ ایا کنستائی تو وہ انقلاب برپا نہیں کر سکتا چکل ادبل تلاس کی ولنے او دے دبل لدے کمدر و کامیابی گرنی چه دیو دی کندر مال ادا کی دیو ادا کی دیو ادا کی او دو خپل مستقبل اغت آرتا اوکڑا دے دی انخلاف دی دین و دی شریعت را مستلے شریعت او دین پر مخرصا ہو اغا فرمائی لی دی چه چا من سر تعاونو کو دا مال و دولت بشکل و ایمان گئے دا سبب بطور شکریہ ادا کو د سبب په تورې موږ شکریا ادا کوو خدا ما مطلب نه دی چې موږ په خپل انقلابي کار د هغه تابع کوو چیرې هم نه وی کدا زمونږ نه څوک مطالبه کوي ته هم کسی سے مدد نه لیته یا کنستای موږ به دا مدد صرف د چا نه وړو او دا سه مدد مو قبل وا نبی علیہ السلام فرمایلی دی سورۃ النمل کې وراشي ان شاء الله چه خوزو العفایا مادام العفایا تخفا اخلا چه ترسو پوری سوی تخفاوی توپو خود اکرام نم دیکن خوچ کل ستا ده دین بدلو گرده تو بیا باقی تا حدیث نباقی چکل بیتان دین اقلی بیا باقی ستا حاجتون و پورکون که سوکت اللہ رب بولی زدت دا دیر اللوی خبر اللہ خوک پدی بانی منگا پوی شو ای از خو بغوک بانی تیر شو کنا اگه دا سه خبره ده کل خبره چه بغوک تیره چه یوم دیره سه خبره ده توبه خدای توبه او کتاب نمده توقع مولانا سندی سه الهام الرحمن کیم بیلی او قرآنی شعور انقلاب کمشته دیده برود تو قرآنی شعور انقلاب ما سر حوچه ده خالد نصریوی نرنگره زبردست کتاب ده او دیگه تفسیر ده صورت فاتحه گی آغا چه کمدنو ذکر کری ده سوره فاتحه اياك نستعين چې انقلابي جماعت چې دایوا گویا هم اعلان کرتے ہیں کہ الله رب العزت کے سوا هم کسی کے غلام نہیں ہیں هم کسی کی غلامی کرتے ہیں دا ایا کنا عبدو مطلب ہوئے لئے وی ہم تیری ہی حکومت تسلیم کرتے ہیں تیری کتاب کتاب دستور قرآن کریم کے سوا قرآن کریم کے حکم سے سرتاوی نہیں کریں گے دا جے کمدرو ایمون کو ایا کنا استعین ایا کنا استعین ہم نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اسے پورا کرنے کے لیے بہت سے سامان کی ضرورت ہوگی وہ ہم تجھ ہی سے حاصل کر سکتے ہیں اس لیے تجھ ہی سے مانگیں گے ہمارے پاس کام کرنے والوں کی سوسائٹیوں کی تاریخ ہے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا سے مانگا اور خدا نے انہیں دیا بھی جب کوئی عنوان نے غیر انقلابی کبھی مدد نہیں دیں گے وی جب کوئی جماعت قرآن حکیم کے اصول پر معاشرہ سوسائٹی تعمیر کرنے کے لیے اٹھے گی تو جو شخص یا جماعت اس انقلاب کو پسند نہیں کرتی وہ کبھی اس انقلابی جماعت کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے مدد دینے کا تو کیا ذکر اس لیے قرآنی انقلابی جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کی گنجائش ہی نہیں انقلابی جماعت تے دبل چانے تے کمدنو مدد قبول کی دا شمزہ خبر ہے پکی کڑی دا اوڑی دی قیمتی دی خوبص خوبے اوپرے جان لگا تاسو پی ڈی ایم کیوں ملے بھی یا اوصدہانے نے شکا مخاض آ رہا ہے پدیو خبر ہمارے پوشو چی حسر مطلب دا دے چی اسباب استعمالوں زان لسے دے اور حاجت پورکاول حاجتون سو پورا بی داکتر تا سکاولی نشی دوائی در کولی شی دوائی در کولی شی فوج ستا سر مدد کولی شی و فتح و برے کامیابی در کولی اصل مددگار چی دن سو تی اللہ رب العزت دی وصلہ داگیری سبب دی زائری سے سبب دی اصل چی کرنے لو فتح و برے اغا اللہ رب العزت دی او بس کلی شی او بس تا تند ماتولی نشی تند ماتولی که سوک تی دوڑای بس او خری دوڑای تا پڑلی شی اسباب استعمال اولی شی خلوگ ختمون که دچاک سوک تی فدا مطلب دی تاسو وقت لگی دی رکنی لگی دی وقت استاسو لگی دی شکر دی بھائی صاحب اسباب سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تم وہ نہیں درسو بیان بل تعبیر بگیدار دا اکابر و مشرانو نقشوں سے یہ جو سارے ہمیں نظر آتے ہیں بھائی یہ کوٹڑی کا نقشہ یہ کاروبار کا نقشہ یہ فیکٹری کا نقشہ یہ دکان کا نقشہ یہ مارکیٹ کا نقشہ یہ نوکری کا نقشہ یہ ملازمت کا نقشہ بھائی سب نقشے ہیں نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا ایا کا دا یو مطلب دی میتنیلیزم ما دا خبر از دکاو پرسیدی وقتی زدی سری چه مدد بصرف دا اللہ نواری ای آگان استاین مخلوق ورده تابیر یا دیتاو سا خلازه دی منی تاو سا شپاگو نمبر بیان کم نگیری گر مسلمانا دی سڑی زدان دا پورو کوئی نبا پیدا چا خبری ہو دی مخلوق دا خالق دا حکم نمغیر اس نشی کولے او خالق دا مخلوق محتاج اگر وہ لوگ برا کی نو بیتن دا مطول چا کر تعلق ایا کنستائن یو مطلب داشو دویم جواب دارے چھ ایا کنستائن مدد دو قسمہ دے یو بغیر دا دائیلی اسباب دے او بل دے کمدنو دا اسباب دلاتے یو دائیلی اسباب دیتا استعالت دائیلی ہوئی دائیلی اسباب دلاتے د ظاهری اسباب دلان دي ظاهری اسباب دلان دي یو بل مدد من کول شو په جایز کارونو کې جایز ناجایز کې حدیث کرامل قران وای وتاونو علی البر والتقوا یو بل سره په نیکای کې مدد کوي دارنګه قران ویلو سورة الانفال کی وَاِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ قَدِشْتَا سُنَا مَدَدُ غَوَارِ بَدِلْ كِي انفال بات کر دارنگی سورة النساء کی وئی وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرَا آیت نمبر 75 پیزاوی آیا اگرزای منگلرات اخفل طرفنا دوست اگرزای منگلرات اخفل طرفنا مددگار دارنگی سورت آل عمران کی ویلو من انصاری الاللہ من انصاری الاللہ سوکت مدد کونکی زمان اللہ بطرف 52 نمبر آیت آل عمران 52 سورت الکاف کی ویلو فَاعِنُونِي بِقُوَّةٍ فَاعِنُونِي بِقُوَّةٍ مَدَدُ كَيْزَمَا فَمَتَاوْ بَتَاقَتْوَانِي مَا تَعْنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ مَا تَعْكُمْ مَا مَكَنِّي فِي رَبِّي خَيْرٌ پچھر میں نمبر آیا کار فَاعِنُونِي بِقُوَّةٍ وَإِسْتَاسُ چِوَائِ چِتِيَا كَنَسْتَائِن چِدَبَلْ جَانَ مَدَدْ وَخْتَلْ جَائِ نو گورا دل کرنے انچی مدد گفتلے ہو اوی فائنونی او گورا قرآن چوئی وائنستان سروکن فی الدینی فالیکم الناس او عیسیٰ علیہ السلام چوئی مانم سواری الاللہ فمعلومی گی چھتا بل چانا مدد گفتل سشیری جواب دادی منگوی چھ استعانت او مدد سو کس پرے یاو دا ظاہری اسباب دلان دے لیکن نبی علیہ السلام ہوئی انصر اخاک ظالمن او مظلوما دخل مصر مسلمان مددو کا کظالمی او کمظلومی یا نبی علیہ السلام ہوئی من کانا فی عونی اخیه کان اللہ فی عونی سوک چیز رول مسلمان مدد کئی اللہ دا کا مدد کی دا ظاہری اسباب دلان دے دیتا استعانت زاہری ہوئی پہ استعانت زاہری کی دام دی چھتا چاہتا ہوئی یاو جوانی سڑی توائی چھمالا دا اللہ نا دوا ہوا دام استعانت زاہری دی چھتا یاو نیک بندت ہوئی چھمالا جواندے ورمنا جواندی تا چھمالا دا اللہ نا سوکا سوال پل شاگرد تا ہوا ہے پل استاس تا ہوا ہے مالا دا اللہ نسوکا دا دعا دا کرا ہے دعا یو استعانت اس دے ظاہری دے حدیث زبیر البصر چھ نبی علیہ السلام و سلام تا صحابی ہوئی مالا دعاو کا چھ اللہ مالا سترگی خیقی اللہ مالا سترگی خیقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بیا در څو کا دوه رکعات وکړه او الله ته وایا چې دا به باطل سفاره زما باندې کې قبول زما باندې کې قبول کړه چې الله زړه ته پیغمبر دا دوا وسیله کومه په دې کې وسیله سره دا دغه استعانت ظاهری وسیله دا و دا جایز ده دې کې به حق پلان ته سره به جایز پلان سره دا عزیز ضرور البصار نبی علیہ السلام توی تو دعاو کن اللہ تو ہوا ہے چھتی باندر دوا زمان پر حق کسی کن قبول کن ندا باند مشر کشر تویلشی کشر مشر تویلشی دا استعانت زائری ہو پدیسی کی نکوی دل اعتراض ہو شیخ الہدر امان اللہ تعالی پا تفسیر عثمانی کی د سورت فاتحه په حاشیه کې بقیا کنا استعین باندې لیکلې دي چې نیک مقبول بندو سه استعانت ظاهری جائز ده د مقبول بندګانو نه استعانت ظاهری جائز ده استعانت ظاهری جائز ده راغي باندې چې کمندونو سره خلکو اعتراض وکړو هغه تفسیر و عرب او حجانو لپاره تحفه کې ورکاو پتوفک ورگو شاہجیان مناتل ورگو بے دل تنست خدای بخلی غیر مقلدین اگئی اعتراضو کو کوئی بدی کی غلطی دا دا شرک جواز دے بگی چھ مقبول مندو سے استعانت زائری جائز دے اگئی اعتراض اگئی بند کو ورگو لی بند رد دا دی مطلب کو شرک نو داغی بزید جوناگڑی تفسیر شورو کو او جوناگڑی تفسیر پا لفظی ترجمہ کے غلطائی دی پا لفظی ترجمہ کے داغی غلطائی دی تفسیر خبری دا پا لفظی ترجمہ کے غلطائی دی اگی بانی کو دکی خوندی اگی انو خودلی ودا او دی اجمانا دی صلب و دی اجمانا خلاف تفسیر پا کشتا تغیر تفسیر په کشتا خلاف اگر تلقات سلاسو بارکی ناسنور په کشتا پاگی خود کی خودی او دا دی صحیح خبری غلط مطلب ہوئی آگا ہے بند کو قدیم مطلب دا چه مقبول بنده تا استعانت ظاہری ملی دی استعانت ما فوقل اسباب خوندی دی استعانت ظاہری دا مطلب دی چه تیو بنده تا او ایک وردی دا چه مال اللہ بارم نسوالو کیا او دوارا لو کا جد میرے مساز ہے مال سوالو کا مال سوالو کا او دا استعانت ظاہری دی ظاہری مدد پجائز کارونو کی جائز دی او مناجائزو کی ناجائز دی دل تا دی استعانت نا مراد آگره چاگا غائبانه و عجب گفتن دی ظاہری اسباب نشتے تا اللہ سوائے اللہ اوپا نشتے او ما زدتا گئے ما و یا اللہ زمان سن دما تکا زمان سن دما تکا اللہ ما سر ظاہری اسباب نشتے او بیمار ما یا اللہ ما سکا بس ما سکا دا جے کمدنو غائبانه عجبتنو گفتن دی دا و صرف دچانا واری اوستا قبر پالا لانی او ای زمان سر خوبی خکا یا دا غینا تارتا او ای دا سزای دی سمان دی دا دوائی دا قدم دی نا سشن دی تا قبر پالا لانی او غطا او ای مالا بچه راکا ها سر زائری سمان کم دی چا بچه در گئی حدیث غائبانه حاجات ہوئی مطمخ کیویلو چه عبادت مخ کسو عقیده غواړي دعا علم او تصرف سو علم سره جوړې شوړې خبرې ته نه یی شي ګان علم او څه دل کوم دا دی کله چا باره کې دا عقیده رااله چې دې زمانه حاجتونو نه سره خبردار دي سزایری سبب و سرنشتے خودی را رسیدلشی او پورا کولشی اوس چی دا جد نوالی نو دا عبادت دا دعا شو دا عبادت شو تو آئے والو یزوانا پا نیکائی چی دا دے کندنو عبادت شو دا عبادت شو زکا مخی دعا کی دیر آلی علمو دلتو ایا کنستائینا آغے سیانت مراد دی چی اگر قسم دچا دے عبادت دے بارشویہ اگر قسم دچا دے دے عبادت دے چا قسم دے عبادت دے چا مخی دعا کی دے غواری علم و تصرف چا اللہ زمان عاجزون خبردار دے بغیر زائری اسبابو اللہ رب و لزت زمان عاجز تکولشی پورا کولشی ایاک نستعین دا استعانت شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی الفوز الكبیر کی الفوز الكبیر کی یو سوال نقل کرده ده قبر پرستو چه اغای وی چه عبادت ده غیر اللہ شرک ده ده اللہ ده علاوه ده بل جا عبادت شرک ده او مدد غفتل ده شرک نده وی دلیلو وی زکا چه مفسرین کم زائده ده یدعونه دعوذو دلعتت غوټه کې راشي یذون من دون الله یا لا تدعو ما الله سیدک یا اودو الله د ذکر راشي نو د ټول ځایو کې مفسرین د دوا عبادت معنا په عبادت کې دوه عبادت کې لکه والذین یذون الایذون ما لا اله فَإِلَّا يَعْبُدُونَ مَا لَا إِلَٰهَ آخَر دا دوام آنا پا عبادت کی جلالین کی باو آئی که خیری یا مدی ویدی دیر زائنو کی دا دوام آنا پا عبادت کری دا ویدی دیر معلومی کی چه دعا دا غیر اللہ شرک ہو ندی او عبادت دا غیر اللہ صدی اخبر کنی عبادت عبادت شرط او عجد غفتل سننے کی شاول اللہ رحمہ اللہ تعالی ددی جواب کی وی مفسرین حاصل مانا میں کنت حاصل مانا بطریق افام بیان میں کنت مرد مانے ناواقف گمان میں کنت کے لفظی مانا کردن دواب مانا مطلق خوان کسیرا منا نیست مراد اسبان دنی کسیرا در غائبانا حاجات است لہذا مفسرین تفسیر و عبادت میں کنن شاہ سے وہی مفسرین کل حاصل ماناو کی بی کمک الخلق کوئی چدائی گری لفظی ماناو کرا بی اگئی من کو یکی و یو دواد لغوی دعا المسألة لکه دی یو بلن ضرورتون غفتن یا زیدو سمانا ادو زیدن نزم توفیلت ادو زیدن نزم نو ادو زیدن نتبا سوائی چه اغمد زیدن دلدن دعا لغوی دا خواستن یعنی سڑی را غفتن سره را غفتل نشاسه بوئی چه کم ده مفسرین داووئی چه لا تدو مان لائی وی دک کده کده دانوئی چه دیده دا لفزیت که مراد ده بلکه دل تاوئی آغا دوا مراد ده چه کم قسم ده چانه ده عبادت نده شاگی سر آخیده ده علم ہو تصرفی وی ذات داووئی چه دل تا لفزیت که مراد نده بلکه آغا دوا مراد ده چه کم قسم ده چانه عبادت تے نو دعا ول عبادت مراد دا دعا ول لغوی مراد لغوی دعا نه مراد دا نو مطلب چې ګیرې مفسرین دا وایي چې عبادت مکوا او د صورت رسکوا غواړ حاجت غوښتل مستقل قسم ول عبادت نبی علیہ السلام فرمایلیو الدعاء هو العبادت بل روایت کراغلیو الدعاء د عبادت نه جوړ دي حاصل له عبادت دوا ده ا دعا او خل عبادت دوا د عبادت نه جوړ دي او ا دعا او ول عبادت دوا خو اصل عبادت ده ایا کر استاین تدین مراد غایبانه حاجات کی په غایبانه حاجات کی دا الله نه علاوه بل چانه حاجتونه مغواړه و ایا کر استاین صرف ستاره حاجت غواړم صرف ستاره مدد غواړم مطلب دا شو چې په حاجتونو کې وا غایبانه حاجات کی بغیر ظاہری اسباب و نبا رامدد چا صرف چاہتا ہوئے اللہ تا داد اللہ رب العزت صفت تے بل چانبے نگواڑے دا اللہ رب اگواڑی دا بل چانبے نگواڑے قرآن کریم دا پلپس دے استعانت ذکر کردے لگتا دے شو سورة یوسف شو ورد پر والله المستعان على ما تصفون سورة الانبياء وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ربنا مهربان بادشاہ اغنا مدد وقتل کیگی صرف داغنا ریو بدیل افر قرآن ذکر کرده دویم پا لفظ دعا قرآن دیر ذکر کرده نافیان او اثباتا اللہ رب العزت حکم کرده چی آجتون زمان آوارا او نئی اکڑی دا چی دبل چانا با نخواڑی دبل چانا با نخواڑی صرف زمان آوارا اجسو کې د بل چارا غواړي نو پاره یې فتوی لګولې دي چې څوک اجسو د بل چارا غواړي نو پاره یې فتوی لګولې دي چې دوی تر دې خپل کار قباحت معلوم شي قباحت قدر معلوم شي او دا عمل فریدي دا عمل فریدي سورۃ المؤمن سوار لسم آیات کی وئی فادو اللہ مخلصین علاو الدین فادو اللہ مخلصین علاو الدین حاجتنا صرف دا اللہ نو خواڑی یوازی کون کی اغلا رب لنا دبل چانے مغواڑی سوار لسم آیات دا مومن دارنگی سورت دا مومن شپیتن نمبر آیات کی وئی وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم اول رستاس راو بل المالرا يعني وحدوني في الدعاء صرف زمانه غواړي ادعوني استجب لكم امدا سورته مومن آیت نمبر 63 فادعو مخلصین علاو الدین فادعو مخلصین علاو الدین یوازی نا اللہ رب العزت نا آجتنا اغواری نا بلچانے مغواری اللہ نے اغواری نا بلچانے مغواری حاجات یوازی نا اللہ نے اغوارا گڑو دائنو کے قرآن کریم فلفظ دعا دا ذکر کرده ده سورت شعراء سورت شعراء آیت نمبر 213 فلا تدو مالا اعلان آخر فتکونا من المعظمین فلا تدو مالا اعلان آخر فذكونا من المعذبين مرابلا سرد الله نا حاجت سرکون کبل شیبا دعذاب کرشونا تاتو عذاب در کرشی سورة یونس سورت کې وایي یونس آیت نمبر 106 ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك مرا بلا تعالى الله آغسو شفايدا ورکیتا تا ولا يضرك قولتا ضرر رسوی فإن فعلتا فإنك إذا من الظالمين ظالم بشي الله نا علاوه بلچانا آجات مغوارا نا الله نا علاوه بلچانا مغوارا فلا تدعوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر سورة الانعام آیت نمبر 70 کې وایي قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضر دا الله نه لا ده سره وغواړو چې فائدہ او نقصان په اختیار کې نشته عاجزان دي ورطنا اجتون ورطا معلومم نبا نقصان نیشی ورگوالے ورطنا اجت آلیمان دی زمان فائدہ و نقصان و تصوم دی معلوم دی دا قرآن کریم کی دیر و ظاہر کی ذکر کرنے دی چه سوق دبن چانا حاجتون اغواری غائبانا حاجتون اغبر شان اغواری نفائی قرآن شپک پتوی لگولی شدد اغبر کار غلطی معلوم اشی دے معمولی گنی او حالان داڑیر غٹ جورم دے داڑیر غٹ جورم دے اولا فتوہ که یو سڑه داسیو چاو اول سمو او رستو بیا دی گندر بگرد وڑو سر شو او اغد اللہ نه علاوه بل جاتا رامدد شو وی نو بدی سرده مرتب شو سورة الانعام آیت نمبر 71 یو ریایم یو فتوا دی اتزاد قولانا دو من دون اللہ ما لا انفعنا فلا یضرنا ونرد ولا عقابنا بعد اذ هدانا اللہ ونرد ولا عقابنا بعد اذ هدانا اللہ دویما فتوا چدا اللہ نے علاوہ بل چاہتا رامدد شوائل ظلم دے سورة یونس فَلَا تَذُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا اِنْفَوْكَ وَلَا اَذُرُّكَ فَاِنْ فَالْتَا فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ 106 فَاِنْ فَالْتَا فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ دریو کفر دے ما فوق الاسباب حاجتنا دا غیر نا غفتل کفر دے لگا سورة راوت آیت نمبر 14 سوار لسن اخیر دا آیا قوام وما دعا الكافرین الا فی ظلال اور دا بلند کافرانو مگر کو برباد ہے کی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور دا بلند کافرانو کافرانو وتویل الا فی ضلال پنځمه فتوا پہ لګی شدا سالور شدا قول شفقت ته قول شفقت سورة الكهف آیت نمبر 15-14 لن ندعو من دون الله نبرا بلهم دالان الاوه بلا عجز برکون کے لقد قلنا اذن شاطاطا یقینا اوبکم قد قواکی او خبره دا تیرا خبره مونکو یعنی غټه شتای و پاسو او غټ ګاډر پوچت کو اذن شاطاطا بلا بابا دا واس شرکتے سورة قرآن آیت نمبر 13-14 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْبُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْبُرُونَ بِشِرْكِكُمْ دا قیامت پر ازبا ستاسو دا شرک نے انکارو کی چه سوک داوئی چه وان ریوزان اپنے کائشی خدا یو شرک داوئی کو چه داوئی ریوزان زمادہ اللہ خبردار دے دویم شرک دویم شرک داوئی کو چه وی آغا زمان حاجت پورا کولشی بغیر دزاری اسباب ہونا درین شرک داوئی کو شرک دریم چې دا عبادت وو دا عبادت وو په عبادت د غیر الله کو او سرورم حاجت د غیر الله نه وو بغیر د ظاهری اسبابو نو په یو आवाज کې سرور شرک او کړل توای دا خبره باندې کو باندې چېږي زیارت ته شي کوله زیارت تو باندې عوامو اجازه نه کپکیږي من وایو چې نه دې دوزخ ته راشي من وای زنه دوزخ ته لاړ شي شراغی د عقیدی اسلام شي او خپل غلط خبره نه خبر شي دا غلط خبره نه خبر شي او خپل غلطه اسلام کی سوره احقاف وقت دینځم آیات کی وای دا غټه گمراهی ده غټه گمراهی ده وامن اظلو مما یظلم من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه فهم عن دعائهم غافلون اور اشتغ گمراہ دا چانا چرابلی دا اللہ نے علاوہ آسوک لا يستجيب له الى يوم القيامه شقب الدیان شکول غلط القیامتا او دی دبن لدینا خبر لی وهم عن دعائهم غافلون فامن دعائم غافلون حدیث ہے غن گمراہ ہوا ہے شدہ اللہ رب العزت نیلاؤں بل جاتا جکم در اور آمدت شوئی اتاروں کوئی فرید الدین اتار رحمہ اللہ تعالی فپندامہ کی ذکر کری وینے صدر عالم ازو گمراہ اتار چسوک بل جاتا رامدت شوئی نیست در عالم ازو گمراہ تار دردن غر گمراہ بل نشتا غر گمراہ بل نشتے چلاسی بابا ہوئی پیتو اندر رنجے بابا بگوئی وزالکا اندنا امرنا عجیبو خدا گفتاد من جو من قریبم و بابا لم یقل انی قریبو ویسا با مشکلاتو کیوائی چه و بابا را ورسی پیدا خوصا بچریت کی نوے کار دے زکا اللہ وی زمانے غوار زنیر دیم بابا خوننی ویلی چه زنیر دیم و بابا لم یقل انی قریبو آغا پویا ندے را رسی دے لیشی پیسا دی سنگ آجتو نواری سنگ تینا تاجتو نواری عبد الرحمن بابا فتو سره یو ځای کا څورونه فتوا یې لګولې ده یو غنځیت کوي وې ساجد دې چې بند دره غواړم په خپل کور کې هم کنار دې راځم ساجد دې چې بند دره غواړم په خپل کور کې هم کنار دې راځم بل فتوا لګي وې څوک چې به خدای نه دبل چانا مدد غواړي سوک چی بید خدایتا دبل چانا مدد غواړي نو ناری نای وارا خرو او خوزی خرید گواری دی ناری نای وارا خرو او خوزی خرید گواری دی دادو گواری خریدی سمر لب پشیر کولو سرا انسانیت خدا دی انسانیت نیلاس ہوئی دا بی وفوت تے آجز مخلوق را مدد کئی عرب کی وئی یوسل سلور نبی یوسل پیرز نبی عباد امثالکم ستاغن دی متازنی عجت مندی و متازا فادو فلی سجیبو لکم ارکن دم صادقین فراوی بلی زکر قبل تیار دلو کیزا قبل تیار دلو کی نشی کولی ولی اسبابو سر نشتے آلام ارجو ایم شون بیا ابلام ایدی ابتی شون بیا آجزان دی آغی چه کم دلو نشی دارا سیدنے فلنفض دعا قرآن کریم ذکر کردی دا توکل فلنفض توفیق فلنفض گر الفاظ باندی دا قرآن کریم نقل گئی جزرونو کی بیماری بھی مرض بھی ناغا بیا ستا حاشی تاشی بھولی کل اوئی فائلو نی بھی خواہ پیو گو رضو کرنیم مدد گفتنے ہو نارملو نا گفتے ہو فائلو نی بھی خواہ کل اوئی وی روایت کراغ لینی ازا آیت کم الامور فالیکم بیا صاحب القبور فیدان اچھا روایت تے کم کتاب کے اچھا روایت تے رہا ہے ناو شیطان روایت تے خبر خود نبی علیہ السلام دلیل نصابی تیگی ناو نبی علیہ السلام خبر خود رہا داو جتے شیطان منگرد تا جوڑا کڑی دا خبر فرس اپا نبی علیہ السلام ورطا پلی دا ناو ضرور خبر رہا اذا يقوم الامور فعليكم يا اصحاب القبور شكل اربعه تكليف راشي بیا تاسو قبرونو والے لذي دا موږ دې کوم ځای راغلیو کله دې کوم ځای وای چې نبی عليه الصلاه والسلام یو صحابي سر خوګیدو او ویل شو محمد وائے یا نبی علیہ السلام سانت باش سانت دیوائے وائے داو تاریخی خبر دا ندی خود سانت دیشتا سانت دی کم جائے دے نوازی کل یو جائے کل بل جائے حاشیر تاشیر اونی در نصوص مقابلہ کی بانگڑت واقعات مزخرف واقعات اغد پیشکول حرام دی چتاغر علی او قرآن برنگ دی قرآن برنگ دی کلب ہوئی شامی کی راوڑی دی چرچان سو چه روک شو فالی عظم سمت آخدام والی اکولی آو مرملو حمدان لئن لم ترد ایلی الظالتی اخرج دکان دیوان الولیاء چانا سا شیع روک شو او قدم دیوالی او غدی ہوئی چی او مر امنو حمدانا ما تک دیوا پس نکر آسیزو زبر الاولیاؤ دا دفتر نو باسا الاولیاؤ دا دفتر نو باسا نا کم شامی کی دی نا وستا کور شامی دی کلی اغیقی ہوئی چه کم مکتر شامی دی اغیقی خدا نشتا دار استنبول جام پشامائی کیلی دا بکی اغیب وردتا کیلی دی ترکیانو بریلیانو دارو اخلاص والا دارو الاخلاص نید دارو اخلاص چلار سن اخلاص دی اغیب بکی وردتا کیلی دی اغیب بکی وردتا کیلی دی حاجتونا دا اللہ رب بولی زمد اوخوالا آخا بردارون دی او اغای پورا کولیم شی خبردار اونده او پورا کولیم شی شیل قرآن رحمه اللہ تعالی نیلو سائرین کی دی امام سوحیلی با ترجمہ کی ذکر کری دی مناجات دی امام سوحیلی مناجات دی امام سوحیلی ذکر کرده او چې قران رحم الله تعالی سره وایي چې دې ګلاس ما هوښنا او د خپل اذن وسیله را نو په دوا کې وایل مجرب دي چې دې سره دوا قبلي دي څنګه الله صفاتونه دې وکي یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو انتا نویدو لکل ما یتوکاو یا غزاتا چه دسلو کبر آوری انتا نویدو لکل ما یتوکاو چه دکمی خبری امید لر لکی گی ناغتا سرلا یا من یرجع فی الشدائی دکلیا یا من الیل مشتکا و الیل مفضاو وا غزاتا چه اغتا بنده جڑاو فریاد کئی او هر تکلیف داگر افاری یا من خزائن رسقی فی قولکن امنم فائنال خیر آئین لکا اجباو یا غزاتا چه اختیارات تاثر دی عرص بکن کیجی احسانو کا کتوائی چی باندستو بھی راوڑی دی نو مالی سوا فقری الیک وسیلت پاویف تقاری الیک فقری ادفاو مالی سوا فقری الیک وسیلت اللہ اقبل غریبی جارم نو اس وسیلہ نشتے تش لاس راغل انسوار مالی سوا فقری الیک وسیلت پاویف تقاری الیک فقری ادفاو پاکبل آجت مندائے پاکبل ملنگائے ملنگی دفا کوما پاکبل ملنگائے ملنگی دفا کوما مالی سوا کری لباب کئیلت وائند درد فائی اباب نقراؤ مالی سوا کری لباب کئیلت اللہ ستار ورد کولونا راتبل اللہ نمانو نمانو توائیت تاثرود فا ای بابن اقراؤو اللہ کتمی او شڑی نبیا بزنی کمزر چاہتا را مدد شوابا فامر اللذی ادو آتی بمسمی انکان فضلو کان فقیری کیمناو یا اللہ بیا بزنی چاہتا را مدد بولی گوا کتم ام اقبل فضلو میرا بانیو نگی فل فضلو میرا بانیو نگی حاشا لمجدکان تقنط آسیا حاشا لمجدکان تقنط آسیا الفضل اجزل والمواهب اوسع حاشا لمجدکان تقنط آسیا شرمنا اللہ تو گناہگاران نہ رکھے نی معروبہ کرے ستا فضل دیر دے فضل دیر دے او توفیر واسی علی نیا لاج سنہ بی پورا کار نو ایا کنستائیم صرف سارا مدد وارو من نبن چانے نوارو اس پسی کی مدد وارو مدد وقتل کے بندش ہو مدد کون کے اللہ شو نو پسی کی دا اللہ نمدد وارو یاو دا مخ کی چکم عبادت دکھو ایا کنستائی نفل عبادت پا عبادت کی در اللہ مدد غوارو زکا چھ عبادت لیاو رکاوٹو نا ختمول پکار دی رکاوٹو نا یاو اغا نفس و شیطان دویم غلط ماحول درین دنیا نو رکاوٹو نا ختم اول بکارو دویم عوارض ختم اول بکارو زن عوارض راشی سر عبادت نشی کولے لکه مصائب راشی وساویس او خاطرات راشی پنشنو رشی نبال عبادت نروزگاری درین زنی چیزونا عبادت خرابوی قوادیحی عبادت خرابوی لگریا شوا سماعت شو غجب شو دی سرشو عبادت خراب شی نو عبادت لبوائس بکار دی چه باعث آغا پا عبادت موجود شی آغا مینا دا اللہ دا خوف دا اللہ دا دے رجا دا اللہ دا چه دا دریس جزو نراشی نو بنده بیا عبادت کئی بنده بیا عبادت کئی تا سوائی ممکن علا موجود کی گی چه واجب شی منطق شریف سوائی چه منطق ممکن حالا موجودی گی چاگا واجب شی یو رکاوتون از وجود ختمول پکاری آدوین باعث حالا وجود پکاری پس رکاوتون ختم شی اسباب وجود موجود شی نو ممکن واجب شی نبیا موجود شی شرط وموئلی شرخ جامعی کی شرخ مولا کی سیشی طالب د کوټوالو پیخي ګولې پیچ دی کې نه په هرې خې په ځای سوې د هرې خې په ځای شین وای کنه نو پیخي والا کولې نور خا جدا نه شین څه شه دي جدا دي فلک مو وایو کدا دې د خې په ځای سوې شین وای ناغا چې د شر جامه د پاسه پښو ناشته شوی و ناغا اغه پښو لاوال ورکو د کوټوال په لهجه کې د کوټوالو نه ولټا کولا نو په خخه په خو په نیمه په خرمولا او خدي چې دا دې شین وای کنه نو زما دې شین بده سو واه ما خو هم زمونږ دی به شي زمونږ دی به شي په خخه په خو په نیمه په خرمولا او خدي شرح مولا نه چې کومو خرمولا جوړ کړو اشار جامع کې ولي ویلې چې د شرح مولا کې اعتبارا لصفت الاصلیه پاغذائی کی خاتمت غیر منصرف چدا پاغذائی کی سیوه بان اعتراض کی اگوی رکاوٹ و تنشتے وی معتبر اکا دیوتاوی چی رکاوٹ و تنشتے باعث و تسشیده چی تی معتبر آئی بوتلوی سلح معتبر آئی دو چیزو نا پکاری عبادت لون دو چیزا پکارو عبادت پیجا نا دو سیدونه ولسو یو چې کم خرابوی رکاوټونه هغه چې ختم شي او بل چې کم سیدونه ولا شوق پیدا کوي پاک کس شي راشي په بس عبادت په موجود شي کنه دک سیدونه ورکون کې د خپل دا چې کم رکاوټونه حوارزو قواضح چې دا ختم شي او بواعث موجود شي ایاک نستعین الله مدد غواړو چې دا کارونه عبادت کې د کم دیوالو نه دی خدایا عبادت ته د کم مسائل لی دا ختم کا چې کم سيزونه خرابوي دا ختم کا او یا الله بوایس موجود کا یا کنا نستعين فی العبادات الله مونږ نه مدد غواړو په عبادت کې ځکه عبادت چې مونږ کوم مزاحت کو خدا بغیر د الله د مدد نه کېدلې چې ستا غلامی کو د بلچا نکو ستا حکومت منو د بلچا نه منو ستا اطاعت کو د بلچا نه کو دا آسان کار نه دا د الله په مدد کې یا مستان فيه ذکر کړه نه دی چې په کومه خبره کې وا الله مدد کوي دای عام پر خوله دی یا کنستاینو فل امور کلها الله مونږ در مدد غواړو په ټول کارونو کې پار کار کې دنا الله مونږ مدد غواړو پار کار کې زګا چې مونږ څه کار کوو نو یو چې داغي اسباب منګله الله راکي دوی مې راته آسان کی درې مې راته نږدې کی او سلورم زموږ شوق پکې پیدا کی لکه موږ علم کو نو یو چې د علم اسباب راکي دوی مې راته آسان کی آسانی کی او درې مرا ته رانی زیږي چې زمونږه انشراح د سینې وته وکي او څلورم رغبت او شوق پیدا کی دا رغبت او شوق په مرشد پیدا کی چې زمونږه راکار ته رغبت پیدا کی دا بغیر د الله د مدد نه کیږي او هر کار کې مونږه مدد د الله نه غواړو چې سینې د الله نه غواړو نبی علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل یا بنی اذا استان تفسائن بالله بچیا چې ما دا غواړی نو صرف د چانه غواړم نه الله نه غواړم او صحابی دوی چې ما سره لوز کا بیات کا چه تبا ریچ چانا سشینا گواڑی ریچ چانا بسنا گواڑی آغاوی پی زمانا با جی چابک کا تپریوت نما با امد چاننو پخپل بور پسی را کجی زمان پخپل برا کجی زمان نبی علیہ السلام و سلام بی نا اللہ نا او گواڑی اگر کمال گولی نی نا اللہ نا دو گفتو عدد جوڑ کا زمان مصیبت دا دی اول زمون اسباب ته ذهن دي چې ال تفیل شنو بیا زمون الله ته ذهن دي نبی عليه السلام کلما حزبه امر بادر الى الصلاه نبی عليه السلام ته چې سما صلاه رااله نو ډایرکټ په کمندونو مست متوجه کیدو دا الله نبی غوښتل بیماری رااله اول دا الله نه واړه یا الله ما څه کړای پس هغه نه پاس اسباب استعمال کا نو یقین باندې بچا جوړیږي په الله پاسبابونه پاسبابونه اول برکات او کړه الله نه واړه بیا لړ شډا کړل فیصل شیخ ابراهیم الله تعالی خولي خولي د زده الله دې سره راخاور وبخي نو من جمعات کې طالبانو دا غي دې سره ولدا نو بازه سي میاشتې ما پس په من تا وی تاسو غړوډه لاله تاره شو ډوډه وګیل ته وره چې مونږ ډوډه په خمانه وښو چې ماړه شو وی دې په چې سفر ته ملو شي نو کور کې لګي بيماري ده الله نه سوالو کې چلې خکې فرمایل وی زما عادت دې چې ما باندې څه تکلیف مصیبت راشي نو زه اول دو رکعاتو کوم الله کو دویم نمبر صدقه وکم بیماده بهترین طالبان د خپل څوک نه خاري زه په دې صدقه کوم په صدقه وکم وی دریم نمبر بیا زه ظاهری اسباب په سبب پاسم اسباب په سبب پاسم هغه فرمایل صدقه د وس مطابق تا او کم از کم دا ڈاکٹر دا پیس نا خوزیاتا پا کار لکن وی ڈاکٹر لزر روپای پیس ورکای جا صدقہ ورکای نو لز روپای ورکای نو از وی تو اصطاق دائم وی ڈاکٹر دا پیس امرا خو پا کار لکن نو اول اللہ تا متوجیش ہے هر حاجت اغد اللہ رب و لزت تاو غوارا پورکون کے اللہ دے پورکون کے اللہ دے ورسر دادا چه دا اللہ نه او غوالا که درکی او که نیدر دی سرستا کار نیشتا دی سرستا کار نیشتا که تو وای چه زبی دا اللہ نه غوالا دا اللہ نه بی غوالا او چه راکی نو غوالا بی چه نراکی نو غوالا نو بیاست عبادت دو خود غرضای لکای وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ دا بیا سکوت غرضای لکه دوا عبادت تی کوا تی کوا کدل ندر که نو امی کوا بیا والا خضور ورکا خضور والا ورکا حاصل آیت یا نا آیت من طلبش می کنم میش نواد یا نش نواد من طلبش می کنم که ملاوی گی که نملاوی گی من جستجوی می کنم زبا جستجو کن آمیش نواد یا نش نواد من طلبش می کنم کاوری او کناوری زبا جاغنا وار عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی ما سره دو گفتو غم دے ما سره د قبل اول غم نه زکه غفتل زما کار دی قبل اول نه کار دی بس قبل قبول مکی کنه قبل نه قبل خوزبت غواړم دا پرې زم نه درې چې غواړې نو په شرعي طریقه غواړې چې غواړې نو په شرعي طریقه غواړې غیر شرعي طریقه باندې و دوا نه کوي قبر کې خوا کې غفتل غیر شرعي ده اگر کله الله دې خبر خواکی منو غواری دارنگی پا الفاظو کی با احتیاط کئے با حق کے پلان با توپیل پلان دا پا حدیثو کی ندی ثابت ندی ثابت غیر شرعی طریقی سر با دوا نکئے اردو وسیلی بازان لما اینا کی انشاءاللہ رضی و غیر شرعی طریقی سر با سوال نکئے سوالو کا دا اللہ نا پا شرعی طریقہ بات الفاظ صحیح دارنگی مقصود صحیح غلط سی دونہ دا اللہ نا مغوارا اللہ رب و رزت ورکون کے دے اللہ وی اذا سالکا عبادی انی اذا سالکا عبادی انی فینی قریب اجیب دعوت اللہ وی دے قبلو دا اللہ رب و رزت نے مغوارا و ایاک نستعین او صرف ستانا مدد غواړو مونږه اذا مونږ ته وکړو